Bir Türk Zabitinin Anıları Muhittin Ergüneş 1917 Yazan Ahmet Şerif İzgören Seslendiren Mehmet Akif Yardımcı Müzeyyen Anneannemi Bana insan dediğin aslında nasıl olmalı derseniz aklımdan kaç kişi geçer? Bir insan ancak bu kadar temiz olur diyebileceğim. Annem, belki de annem olduğu için, Cemil eniştem, Yusuf eniştem, Mehmet amcam, Fatma anneannem, Saime yengem, Erhan Özallı, Zafer Erbaşlar, hele sen Müzeyyen anneannem. Bir melekten insan yap gelsin aramızda yaşasın deseler, o sen olurdun. Oldun da zaten. Kimseyi kırmadan, kuşları dahi düşünen pembe kanatlı, hüzün gözlü, duygu kalpli şahane bir melektin. Melek gibi yaşadın, melek gibi gittin. Kimsenin seninle ilgili bir kırgınlığı yoktur. Bu kitabı senin için yazdım. Ellerinden öpüyorum. Ön söz. Tanıdığınız için gurur duyduğunuz insanlar vardır. Benim için bey baba bunların en başında gelir. Hatta bana Allah'ın en büyük hediyelerinden biridir. Bunun iki nedeni var. Birincisi, iki dedem de ben doğmadan vefat etmişti. Bana dedelik yaptı. İkincisi, bir insan düşünün, neredeyse 100 yıllık. Padişah Vahdettin zamanında yaşamış, Atatürk'le göz göze gelmiş, 2 metre yakınına kadar girmiş, cenazesine katılmış. Doğduğunda Türkiye Cumhuriyeti yoktu. O canlı bir tarih. 6-7 Eylül olayları, İkinci Dünya Savaşı, Menemen vakası, darbeler. Bu ülkenin yakın tarihine tanıklık etmiş. Daha önemlisi subay olduğu için ülkeyi karış karış gezmiş. Ülke tarihinin en önemli eksikliklerinden biri yakın tarihle ilgili neredeyse hiçbir kayıt tutulmamış olması. Muhittin Ergüneş'in hayatından yola çıkarak 1920'lerden bugüne neler olup bittiğini, insanların nasıl yaşadığını, gündelik hayatın tarihini de öğrenme şansınız olacak. Kardeşi Hayriye'nin Sırp katliamından kurtuluşu, Kırklar elindeki at arabalı roman vatandaşımızın insanlık dersi, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkede askeri ve siyasi alanda yaşananlar çok etkileyici. Aralardaki hikayeler, örneğin köpeği Jimbo ile yaşadığı dostluk, her dinleyişimde beni çok heyecanlandırır. Sizin de okurken gözleriniz nemlenecek. İki Türk zabitinin Atatürk'ün emriyle İtalya'da yaptığı operasyon bugüne dek ilk defa yayımlanıyor. Bize ballandırılarak anlatılan Mossad operasyonlarını gölgede bırakır. Okuyunca gururlanacaksınız. Yüzyılın başında İstanbul'da hayat nasıldı? Yoksulluk, zenginlik, Rum, Ermeni, Yahudi ve Türklerin ilişkileri ve gelenekleri nelerdi? Küçük Muhittin'in gözünden dinleyeceksiniz. Yakın tarihe küçük bir ışık tutmak için yazdığım bu kitapta aslında sizden büyük özür dileyerek bir şey yapmak zorunda kaldım. 90 yaşındaki bey babanın müthiş bir hafızası var. Olayları o kadar iyi hatırlıyor ki insan isimleri, detaylar, hiç boşluk yok. İşin ilginç yanı, yakın tarihle ilgili birçok vakanın içindeki insanları da tanıyor. Menemen vakasında asılan birisi, Muhittin Ergüneş'in İstanbul'da bahçe komşusu. Bu ülkenin yakın tarihindeki birçok olayın gerçek halini ondan dinledim, kanım dondu. Onları yazabilecek gücüm, cesaretim yok. Sadece söyleyebileceğim şey şu, bize okullarda anlatılan birçok şeyi sorgulayın, ve bu ülkede gerçeklerin açıklıkla konuşabildiği bir atmosferin oluşması için dua edin. O gizli bilgileri büyüdüklerinde kendi çocuklarıma anlatacağım. Hocam bize de anlat diyorsanız, o zaman bu ülkede açık gönüllülükle gerçek tarihin, fikirlerin tartışabildiği bir ortam için çaba gösterin. Çünkü bizdeki fikir özgürlüğü, dikta ülkelerindekiyle aynı ya da daha kötü. Tabularsa korkunç. Hani Bush, Amerikan şişesinin etrafını ördüğü demokrasi, özgürlük ve terörizmle savaş adı altında her pisliği yapıyor ya, bizde de farklı değil. Belki öğrendiklerimi benden sonra yayınlanacak şekilde yazarım. Şimdi ne siz öğrenmek istersiniz, ne de ben yazmak isterim. Öğrenince benim tarihe, bilim adamlarına inancım sarsıldı. Yazarsam da sizin bana inancınız sarsılır. Çünkü hepimiz öğrendiklerimiz kadar düşünürüz. Beybabanın hayatı Neyzen Tevfik'in İstanbul'un bir ara sokağında küçük bir çocukla felsefi komik sohbetini de yaşama kazandıracak. İki şahit var. Neyzen Tevfik ve 13 yaşındaki küçük çocuk. Neyzen Tevfik ölüp gitti. Şans eseri küçük çocuk, Beybaba'nın arkadaşı. Beybaba cesur bir adam ve hayatı da çok seviyor. Emekli olunca çoluğu çocuğu alıp Avrupa'yı geziyor. Parası olduğundan değil, hayat sevgisi olduğundan. Kıt kanaat subay maaşıyla yaşamış aile. Volkswagen kaplumbağayla dolaşıyor Avrupa'yı. Cesur demen bundan değil, İngiltere'de aracı park ettiği yerden. Okuyunca doğruymuş vallahi dersiniz. Kitabı yazarken savaşlardan yeni çıkmış ama umutlu, yorgun ama çalışkan, fakir ama kanaatkar insanların yaşadığı o ülkeyi çok ama çok özlediğimi fark ettim. O temiz ülkeyi nasıl bu hale getirdiğimize üzüldüm. Yolda bulduğu parayı sahibine iade eden, bunun için teşekkür amacıyla para teklifi edilen insanların nasıl utandığını görünce günümüz politikacılarına nasıl alışabildiğimize şaşırdım. Bu ülkenin tertemiz, balık dolu denizlerini, Anadolu leoparını, kaplanları, sülünleri, bıldırcınları, alagözlü karacalarını, mağrur dağ koyunlarını, devasa puhu kuşlarını nasıl yok ettiğimize baka kaldım. Baktım, bir tek ayı sayımız artmış. Bu güzel ülke yol ayrımında. Ya denizlerimize kanalizasyonlar vasıtasıyla, insanımıza da medya ve politikacılarımız vasıtasıyla pislik akıtmaya devam edip onları yok edeceğiz, ya da daha eğitimli, dürüst, tabiatını, canlısını, ağacını ve bayrağını seven gençler yetiştirip yaşanabilir bir ülke yaratacağız. Kitabı alırken eğer adı Aylin gibi bir kitap bekliyorsanız zor. Okuyan bir arkadaşım anlattı. Aylin kısa hayatı boyunca birkaç evlilik yaşıyor. 4-5 ayrı erkekle hayatını sürdürüyor. Beybaba ise tek evlilik, 3 evlat, mutlu bir yuva. Şimdi böyle bir hayattan da macera olmaz ki. Belki de asıl macera budur. Ne dersiniz? 7 Aralık 2007 Mardin Ahmet Şerif İzgören. Muhittin Ergüneş'in ailesi. Edebiyat antolojilerinde ismi geçen Aşık Hıfzı, Bolu Gereden'in, şimdi Taşmanlar denen, Danişmentler köyündendir. Hıfzı'nın babası İsa Efendi, Danişmentler'den, annesi de Gereden'in Ucumarlar köyündendir. Ucumarlar köyü Gerede'ye yakın bir köy. Asıl adı Yücemarlar. Yücemar, büyük yılan anlamına gelir. Köyün civarında büyük yılanlar vardır. Adını bu yılanlardan alır. Aşık Hıfzı'nın annesiyle babası Gerede'de evlenirler. Aşık Hıfzı 1833 yılında Gerede'de dünyaya gelir. Aşık Hıfzı'nın babası İsa Efendi Mısır valisi olduktan sonra Mısır'ın hakimiyetini eline geçiren Mehmet Ali Paşa'nın gönderdiği orduyla Afyon civarında 1833 yılında yapılan bir savaşta şehit düşer. Bebek Hıfzı henüz annesinin karnındadır. Hıfzı dünyaya geldiğinde babası İsa Efendi çoktan şehit düşmüştür. Hıfzı büyür, okul çağı gelir. O zamanlar Osmanlı Devleti'nde medreseler var. Sübyan Medresesi, ilkokul karşılığında bir medrese. Sübyan Medresesi'ne Tıfıl Evcet Mektebi de deniyor. Hıfzı bu Sübyan Medresesi'ne gider. Orayı bitirince ortaokul karşılığında bir medrese olan Rüştiye'ye gider ve onu da bitirir. Fakat her köyde medrese yok. Onların köyü, yani Taşmanlar Köyü, daha büyük bir köy ve köyden bir sürü alim yetişmiş. Devlet o sıralarda lise karşılığında idadiler açar. Danişmentler Köyü büyük ama yine de idadi açılacak kadar değil. Bundan dolayı Hıfzı eldekiyle yetinmek zorunda kalır ve köydeki medresede eğitimine devam eder. 18 yaşındayken köyünde evlenir. Aynı zamanda okuluna da devam eder. Bu arada medresedeki hocasının kızına aşık olur ve hocasından kızı ister. Fakat Hıfzı evli. Tabii hocası evli adama kızını vermez. Bunun üzerine bizimki kızar ve o sinirle mektebi yakar. Yaktıktan sonra aklı başına gelir ve köyden kaçar. Hazır kaçmışken bugünkü üniversite karşılığında olan Darülfünun'a yüksek öğrenim için gitmeye karar verir. O zamanlar Darülfünun, İstanbul, Fatih, İzmir ve Rumeli gibi birkaç yerde var. Fatih'e doğru gitmek için yola çıkar ama İzmir civarında yolu Turgutlu'ya düşer. Turgutlu'da bir müddet kalır. Tahsili de olan genç bir delikanlı olduğundan devlette kolayca iş bulur, aç kalmaz. Turgutlu'da Hıfzı'nın hayatına başka bir kız daha girer. Hali vakti yerinde babası olmayan genç bir kızdır Ayşe ve evlenirler. Ayşe'den Mehmet Ali isminde bir çocuğu olur. Mehmet Ali'yi de alıp İzmir'e götürmek ister fakat kadın başlarında başka erkek olmadığı için çocuğu vermez. Hıfzı oğluyla tahsili arasında kalır. Bu zor bir seçimdir Hıfzı için ama o tahsilinden vazgeçmez ve onları bırakıp Selanik'teki yüksek medreseye gider. Medreseye devam ederken bir tekkenin şeyhini beğenir ve tekkeye müracaat etmeye karar verir. O tekkede derviş olur. Aynı zamanda tahsiline de devam eder. Bir müddet sonra efendisi onu yanına çağırır. Hıfzı'nın nasibinin Selanik'te değil de Sofya'da olduğunu söyler. 1860'lı yıllar. Artık 27-28 yaşında olan Hıfzı, hocasının sözünü dinler ve sırf hocası dedi diye Sofya'ya gider. Tekkenin şeyhi Ali Baba onu önce huzuruna ardından da tekkeye kabul eder. Tahsili olduğundan kolayca devlette öğretmenlik bulur. Artık tekkenin adamıdır. Gündüz işine, akşam işinden sonra ise tekkeye gider. Orada sohbetlere, zikirlere katılır. Bu arada hala genç bir delikanlıdır. Şeyh Efendi'nin evlenecek çağda bir kızı vardır. Aşık Hıfzı'nın efendiliğini, eğitimini, ahlakını beğenir, kızını ona vermeyi teklif eder. Tekkeyi yakmasın diye de olabilir. Bir nevi kasko. Aşık Hıfzı şeyhine çok saygı duymaktadır. Kızıyla evlenir. Bu evlilikten 3 kızı, 1 oğlu olur. Kızlardan biri küçükken ölür. Hayatta kalanlardan Tahire, ileride İzmir'e yerleşir. Torunları da hala İzmir'dedir. Çocuklardan Hüseyin Şemsi ise 1870'te Sofya'da doğar. Ali Baba ihtiyarlamıştır artık. Tekkedeki herkes kardeşidir ama içlerinden daha tahsilli, daha bilgili ve daha yoluna bağlı olduğu için tekkeyi Aşık Hıfzı'ya bırakır. Bir müddet sonra da vefat eder. Böylelikle o tekkenin şeyhi Aşık Hıfzı olur. O dönemde her tekkenin 3 alameti var. Birinci alamet, şeyhin tekkeyi kime bıraktığına dair bir berat. İkincisi posttur. Bu büyük ihtimalle üzerinde namaz kılınan bir koyun postu. Tekkenin 3. alameti de kamberiyedir. Kamberiye, üzerinde halka olan ve manevi değeri çok yüksek bir taş. O taşı efendi bir halkadan geçirerek beline bağlar. Taşı kim takarsa şeyh efendi odur. Aşık Hıfzı kamberiyeyi beline takar. Bu dönemde Bulgarlar ayaklanır. Köylülere saldırırlar. Etrafı yakıp yıkarlar. Bu arada tekkeyi de yakarlar. Tam burada nedense aklıma alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste sözü geldi. Niye bilmiyorum. Tekkede ne kadar alamet varsa hepsi yanar. Tekke yanarken Aşık Hıfzı evdedir. Bir tek kamberiyeyi kurtarabilir. Kamberiye bugün emekte bir evde saklı. Yangın sırasında Aşık Hıfzı'nın ileride edebiyat antolojilerine girmesini sağlayacak olan Hıfzı Divanı da yanar. O kitaptan geriye çok az şiir kalır. Bulgarlar taarruza başlar, köylüleri kadın, çoluk çocuk demeden öldürürler. Aşık Hıfzı bir araba tutar, hanımını ve çocuklarını arabaya bindirir. Oradan Sofya'dan aşağıya, Makedonya'daki Köprülü'ye inerler ve Usturumca'ya gelirler. Usturumca'da Aşık Hıfzı'nın kan kardeşi Hacı Faik Bey vardır. Hacı Faik Bey de kendi tekkesinde Aşık Hıfzı ile aynı seviyededir. Hacı Faik Bey, Muhammed Nur'a bağlıdır. Muhammed Nur Hazretlerinin 100'den fazla halifesi vardır. Hacı Faik Bey bunlardan biridir ve Usturumca'nın yerlisidir. O da kendi parasıyla kendine büyük bir tekke yaptırır. Muhammed Nur onu Usturumca'ya şeyh tayin eder. Hüseyin Şemsi de bu sırada delikanlı olmuştur. 13 yaşında tekkeye başlar. Yıl büyük ihtimalle 1883. Hüseyin Şemsi'nin sesi güzel olduğu için tekkede ilahiler okur. Hacı Faik Bey babasının kan kardeşi olduğundan onun amcası gibidir. Bu yüzden Hüseyin Şemsi'ye tekkede itibar eder. Hüseyin Şemsi, ihvan olmak ister ve Muhammed Nur'a müracaat eder. İhvan, yakın dostlar, aynı tarikattan olanlar. Muhammed Nur'a göre Hüseyin Şemsi zaten ihvandır ama daha çok küçük. Büyüse, evlense olabilecek. Büyür ve evlenir. Bu arada işe girer, Düyun-u Umumiye'de memur olur. Düyun-u Umumiye, bizim lise kitaplarında yıllarca adını gördüğümüz Osmanlı Devleti'nin batıya olan borçlarını tahsil etmek için kurulmuş bir Fransız şirketidir. Yani bugünün IMF'si gibi bir şey. Fakat o esnada, o dönemin dini büyüğü olan Muhammed Nur, Hicri 1305, miladi 1887-88 tarihinde vefat eder. Hüseyin Şemsi tevhid dersleri için hazırdır. Tevhid, Allah'ın birliğine inanma. Hacı Faik Bey'e müracaat eder. Hacı Faik Bey, Muhammed Nur yerine dersleri tamamlar ve Hüseyin Şemsi'yi en yüksek mertebeye çıkarır. Hüseyin Şemsi de artık ders vermeye başlar. Buna irşat vazifesi denir. Yani ihvana Allah yolunu göstermek için ders vermek. Bu arada Sırplar işgal ettiğinden Usturumca artık yaşanmaz hale gelir. Ne hükümet ne de devlet kalır. Hepsi Anadolu'ya kaçar. Hüseyin Şemsi'nin 3 tane oğlu olur. En büyükleri Nazmi, ortancaları Şadi, en küçükleri de Niyazi'dir. Niyazi 1 veya 2 yaşındayken Hüseyin Şemsi'nin hanımının memleketteki kardeşi Verem olur. Hanımı bu nedenle kardeşinin yanına gitmek ister. Hüseyin Şemsi ise buna müsaade etmez ama eşi çok ısrar edince izin verir. Ne yazık ki korktuğu başına gelir. 3 çocuğunun annesi kardeşinin bakımını yaparken Verem kapar. Evine hasta döner. Ama zaman hicret zamanıdır. Hasta olsan bile. 1910 yılında göç ederler. Hanımını ve çocuklarını atar arabaya, Anadolu'ya doğru yola çıkarlar. Yolculuk sırasında yollarda büyük katliamla karşılaşırlar. Yakılmış köyler, öldürülmüş insanlar. Mümkün olduğu kadar mola vermeden gitmeye çalışırlar. Sırplarla karşılaşırlarsa onların da sonu ölüm olacaktır. Artık gidemeyecek hale geldiklerinde atlar da yorulur. Arabacı atları çeşme başında dinlendirmek için durdurur. Bakarlar ki çeşme başında 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu ağlıyor. Hüseyin Şemsi küçük bir kızın çeşme başında niye ağladığını çok merak eder. Köylülerin birinden kızcağızın anasını babasını Sırpların akşam öldürdüklerini öğrenir. Kız o esnada aynı evin içinde başka bir odada yatıyormuş. Büyük tesadüf ki onu görmemişler. Kızın başka kimsesi de kalmamış. Hüseyin Şemsi de köylülerin kendi köylerinin çocuğuna bakacaklarını, onu bir başına bırakamayacaklarını düşünür. Ama köylülerin kendi çocuklarına bile bakamadıklarını ve çocuğu yalnız bırakıp gittiklerini görünce Hüseyin Şemsi ve Verem hastası eşi bu küçük kız çocuğuna analık babalık yapmaya karar verir ve kızı da arabaya alırlar. Yolda aile genişler, o kız çocuğu da artık diğer çocuklarının ablaları olur. Hayriye abla derler ona. İlk önce İzmir'e yerleşirler. Bir süre sonra Hüseyin Şemsi'nin Bursa'ya tayini çıkar. Bursa'ya gider, 2 senede Bursa'da kaldıktan sonra İstanbul'da merkeze alınır. O dönem Duyun-u Umumiye'de iyi para kazanır. Fransız müdür Fransa'da nasıl maaş veriliyorsa burada da personele aynı parayı verir. Fakat Hüseyin Şemsi genç yaşta emekli olur. Çünkü Cumhuriyet hükümeti Duyun-u Umumiye'yi lağveder. Fakat o zamanki idare yabancı bir teşkilatın adamı olduğu için Hüseyin Şemsi'ye üvey evlat muamelesi yapar. Tahsil seviyesine bakılmaksızın kapıcı statüsünden en düşük maaşla emekli ederler. Hüseyin Şemsi ise hiç sesini çıkarmaz ve vefatına kadar o çok cüzi emekli maaşıyla geçinir. Eskiden nesi varsa onlarla aileyi ayakta tutar. Emekliliğinde Hüseyin Şemsi Efendi hem kendi divanını yazar, Şemsi Divanı, hem de tekkesinde öğrendiği gibi dini dersler vermeye devam eder. Bu arada İstanbul'daki diğer melami hocaları yaşlanmışlardır. En gençleri Hüseyin Şemsi'dir. Artık o yaşlılar ihvanı idare edemezler. Hepsi de ayrı ayrı yerlerde kalmaktadır. Kimisi Üsküdar'da, kimisi Kadıköy'de, başka başka yerlerde kalır. En gençleri de Şemsi Efendi olduğu için ihvanı ona havale ederler. Haseki'deki evlerinde Hüseyin Bey sohbetler düzenler. Evin büyük bir taşlığı vardır. Hüseyin Şemsi'nin hanımı herkese oturmaları için birer şilte hazırlar. Yaklaşık 60-70 kişi bu sohbetleri dinlemeye gelir. O şiltelere oturarak sohbeti dinlerler. 1930 yılına yani Menemen olayına kadar bu sohbetler böyle devam eder. İhvanın ismi Melamet İhvanı'dır. Bu bölümde bu konuda yeterince bilgim olmadığından Melamiliğin ne olduğunu Muhittin Ergüneş'in ağzından dinleyelim. Bu, dedesinin babasının yetiştiği ekolü anlamamızı sağlar. Melamilik 3 kere gelmiştir. Hicretin 270. senesinde vefat eden ve Nişaburlu bir Türk olan Ebu Salih Hamdun İbni Ahmet İbni Ammarül Kasar tarafından ilk melamet getirilir. 100 küsurlarında vefat eder. İlk melamilere melamiye-i kassariye denilir. O melamilerle ötekiler arasında fark yoktur. Ama her 500 senede bir tesir edici bir kimse gelir. 500 sene sonra da Hacı Bayram gelir. Hacı Bayram, Bursa'da bulunan Somuncu Baba ile tanışmış, orada onun ihvanı olmuş, hilafet almış. Kendisi Ankaralıdır esasında. Ankara'da tarikatını açtı. En son halifesi de Dömeke Savaşı'nda şehit olan Müşir bir paşa. Müşir, Mareşal. O zamanlar o vefat edince vazife bizimdir falan diye çıkanlar olmuş, sapmalar olmuş. Bu yolun esası şeriata bağlılıktır. Kur'an ne emrediyorsa onu yapmaktır. Dervişlik namaz kılmak ve oruç tutmak gerektirir. Onlar yapamazlar. Bu yüzden onlara namazsızlar denir. Hacı Bayram'ın son zamanlarında böyle adamlar çıkar. Hacı Bayram'dan sonra yine bir 400-500 sene geçer. Esasında Arap asıllı olan Muhammed Nur gelir. Kendisine manevi bir vazife verirler. Rumeli'ye gönderirler. Mektebini Rumeli'de açar. Orada ifan yetiştirir. Melamet ilim ister. Öteki tarikatlar, kadirilik, bektaşilik falan köylerde olur. Ama melamet hep kültür merkezlerinde olur. Çünkü ilim ister. Tevhid bir ilimdir. Onu anlayacak adamlar da kültürlü adamlardır. 19. yüzyılda dahil Hristiyan dünyasında bilim adamlarının çok büyük çoğunluğu rahipti. Eğitim almanın tek yolu kiliseden geçiyordu. Aynı şekilde Osmanlı'da da bir dönem tekkeler bir bölümü sonradan ana amacını kaybetse bile bilim ve öğrenim merkezleri görevi görmüş. Tüm bilim adamları bu dini merkezlerden eğitim alarak yetişmiş. İstanbul'a dönünce Hüseyin Şemsi'nin eşi veremden kurtulamaz ve ölür. O vefat edince Hüseyin Şemsi 3 oğlan ve bir de kız çocuğuyla bir başına kalır. 4 çocuklu bir adamla evlenmeyi de pek kimse istemez. Gülsüm Şevket Bitlisli bir genç kızdır. Çok küçükken annesini kaybeder. Babası bir başka kadınla evlenir. Gülsüm'ün kendinden 4 yaş küçük bir de kız kardeşi vardır. 13 yaşındayken babası da vefat eder. Üvey anneleri Fatma bu iki küçük kıza iyi bakar. Babaları erkek çocuk istediği için büyüğün adını Şevket, küçüğün adını Servet koymuştur. Fatma Hanım bu iki küçüğü alıp İstanbul'a gider. Kızların dedesi alay komutanı ve de kaymakam olduğu için o vefat edince kızlara bir miktar miras kalır. Fatma Hanım bu parayla kızları büyütür. Gülsüm Şevket 21, Servet de 17 yaşındadır. Gülsüm'ün gönlü yaşıtı biriyle evlenmektedir. Ama yaşıtları onu kız kardeşiyle birlikte kabul etmezler. Gülsüm Şevket kendi yaşında biriyle evlenemeyeceğini anlar ve çevresi tarafından Hüseyin Şemsi ile evlenmeye ikna edilir. Şevket Hanım 3 çocuk üstüne gelin gider. 3 çocukları daha olur. Sırasıyla Muhittin, Selim ve Rıdvan doğar. Hüseyin Şemsi'nin toplam 6 oğlu vardır. Muhittin Ergüneş 1917'de İstanbul'da doğar. Doğduğu ve büyüdüğü ev farklıdır. 1918'de İstanbul'da büyük bir yangın olur. İstanbul'un yarısı bu yangında kül olur. Onların evi de yanar. Evle birlikte bütün eşyaları, Hüseyin Şemsi'nin aldığı kışlık odun ve kömürler de yanar. İstanbul'un yarısı yandığı için İstanbul'da evde kalmaz. O dönem Duyun-u Umumiye'de iyi para kazandığı için Florya Ayastefanos'ta bugünkü adıyla Yeşilköy'de bir yalı bulur ve o yalıyı tutar. Muhittin 2-3 yaşlarına gelene kadar o yalıda kalırlar. Fakat yalı İstanbul'a çok uzak olduğundan İstanbul'da bir ev ararlar. Muhittin Ergüneş'in büyüdüğü Haseki'deki evi 3 misli fiyatına alır. 4 katlıdır. Oranın en yüksek evidir. Güzel de bir evdir. Haseki'deki ev çıkmaz bir sokak olan Cami Sokağı'ndadır. O sokak o zamanlar mazbut, değerli insanların bulunduğu bir sokak. Daha sonraları ise o insanlar yavaş yavaş Haseki'yi terk ederler. Yerlerine başkaları gelir. Evin üst katından Marmara Denizi görünmektedir. Aşağıda bir kileri vardır. Kiler o dönem evin en önemli yerlerinden biri. Erzak oraya depolanıyor ve kolay kolay bozulmuyor. Karpuz, kavun arabayla alınıyor. Kiler çocuklar için de bir çekim merkezi. Çünkü tüm yiyecekler orada. O zamanlar bakkaldan erzak alınmıyor. Mesela bir çuval fasulye alınıyor, bir sene yetiyor. 20-30 kiloluk damacanalar, mesela zeytinyağı damacanası alınıyor. Yağ da kışlık alınıyor. Soğanı, patatesi hepsini çürümesin diye kilere koyuyorlar. Aşağısının bir kısmı kiler, bir kısmı da kömürlük. Girişte bir çamaşırlık ve bir kuyu var. mutfak var. Yine o dönem mutfağa mutbak deniyor. Hanımın dinlenmesi için bir tek oda, mutfakta geniş bir ocak var. Aşağıda musluk, tuvalet, banyo var. Bahçesi, bahçe kapısı var. Merdivenden çıkılınca ikinci katta 3 tane odası var. Yatak odaları ikinci katta. Bir merdiven daha yukarıya çıkılınca orada da büyük bir odayla büyük bir salon var. Oraya dinlenmek, çay içmek için çıkılıyor. Hüseyin Şemsi o zamanlar ahşap evin tamirini, badanasını hep kendisi yapıyor. Muhittin 10 yaşlarında. Babası alet edevatını toplamış, bahçede bir yer tamir ediyor. Muhittin de bir tahta bulmuş ve kararını vermiş. O tahtayı vapur yapacak. Testere lazım. Babası bıraktığında alıyor testereyi, imalatını yapıyor. Babası istediğinde veriyor. Tabii o sırada çekiçleri ve diğer aletleri de kullanmaya devam ediyor. Hayalindeki şaheseri yaratmak için. Bahçe girişinde bir taşlık alan var. Alandan sonra giriş kapısı ve bahçe. O kapı bahçe ve taşlık arasında. Taşlıktan da sokağa, sokak kapısıyla çıkılıyor. Muhittin'in kardeşi Selim de o zamanlar 5 yaşlarında, sokakta oynuyor. O sırada Hüseyin Şemsi Efendi tamirattan bunalmış, çekici bulamayınca bakıyor çekiç Muhittin'in elinde, sinirleniyor ve ayağa kalkıyor. Muhittin o an bir çocuğun köpekler ve sinirli ebeveynler karşısında kesinlikle yapmaması gereken şeyi yapıyor. Ayağa kalkıp çekiçle yallah kaçmaya başlıyor. Babası da peşinden. Sokakta oynayan Selim abinin kaçtığını görünce o da aynı yönde kaçmaya başlıyor. Sahne şu. Önde biri elinde çekiçle koşan iki küçük çocuk ve arkada baba. Babası Selim'i yakalıyor. Selim babasından iki sağlam tokat yiyor. Hem de nedenini hiç bilmeden. Muhittin kaçıyor. Büyüyünce bu anısını babasına anlattığında babası çok gülmüş. Ama Hüseyin Şemsi Efendi hiçbir zaman çocuklarını döven bir aile babası olmadı. Ve Muhittin babasından hiç dayak yemedi. İyi kaçtığı için. İstanbul o zaman yangın geçirmiş bir yer. 1918'deki büyük yangının felaket boyutundaki etkileri giderilememiş. Mesela Şehzadebaşı'na gitmek için yangın yerlerinden yürüyerek geçerler. Şehzadebaşı'nda sinemalar var. Muhittin Ergüneş, orta mektebe yani liseye gidinceye kadar Haseki'de otururlar. İlkokul ve ortaokulu orada okur. Fransızlarla İngilizler tarafından İstanbul işgal edildiğinde halk gösteriler ve yürüyüşler yapar. İşgale karşı Sultanahmet'te mitingler yapılır. Muhittin Ergüneş henüz 3 yaşında olduğundan bu mitinglere gidemez. Yıllar sonra abilerinden hikayeleri dinler. 1920'deki miting, Halide Edip'in o üzüntülü kalabalığın karşısına çıkıp güneş, karanlığın en zifiri olduğu anda yükselir diyerek moral verdiği mitingdir. Bu satırları yazarken bir sene öncesine kadar Mustafa Kemal'in de İstanbul'da olduğunu, halk çaresizlik içindeyken gemilere bakıp geldikleri gibi giderler dediğini hatırladım ve heyecanlandım. İlerideki sayfalarda küçük Muhittin'in Atatürk'le göz göze gelişini de okuyacaksınız. Yahudi, Rum ve Ermeni azınlıklarla aramızda problem yoktur. Ermenilerin 1. Dünya Savaşı sırasında 500 bini aşkın Türk'ü öldürmesi ve bizim de karşılık vermemizle araya düşmanlık girer. Rumlar da işgalde taşkınlık ederler. Özellikle İzmir'in işgali sırasında bir kısım Rum'un gelen Yunan birliklerini bayraklarla karşılaması herkesi üzer. Muhittin Ergüneş'i 3,5 yaşındayken ana mektebine verirler. Evin kalfası bu ufak öğrenciyi okula götürüp getirir. Ardından ilk mektebine, Gülşen-i Marif'e başlar. Özel bir mektep olmasına rağmen binası eskidir ama büyüktür. Sonradan millileştirilir. Okulun eski sahibini de okulun müdürü yaparlar. Sonraları Marif Vekaleti, Milli Eğitim Bakanlığı o binayı eski bulunca okulu Saraçhane başındaki daha yeni ve sağlam bir binaya taşır. Yeni okul binası Fatih'tedir, oldukça uzakta. Muhittin Haseki'den oraya her gün yürüyerek gidip gelir. Orayı bitirince bir sene Çemberli Taş Ortaokulu'nda okur. Çemberli Taş Ortaokulu İmam Hatip Okulu'dur. Çemberli Taş'a gidiş geliş tramvaylarla olur. Başka vasıta neredeyse yok, el mahkum. Tüm İstanbul tramvay kullanıyor. O dönem İstanbul'da elektrik sadece Galata Köprüsü'nün Beyoğlu tarafında var. Elektrik olmayan tüm yerlerde yaşayan çocuklar gibi Muhittin de ilkokulu gaz lambasıyla bitirir. 4. veya 5. sınıftayken hatlar döşenip şehrin diğer bölgelerine de elektrik verilir. Sonra bir sene muallim mektebinde okur. Üçüncü sınıfı da başka bir mektepte okur. O zamanlar sene sonu imtihanları başka okullarda yapılır. Sekizinci sınıfı bitirince Çapa'daki Kız Muallim Mektebi'nde ortaokul imtihanını verir. Oradan da Aksaray'da Pertevniyal Lisesi'ne yazılır. İyi de okuyordur. 1920'li yılların ortalarında İstanbul'un bütün köyleri, kasabaları dahil tüm nüfus 850 bin. Bugün 15 milyon. Ülkenin nüfus ve gelir düzeni tamamen bozulmuş ve İstanbul'a taşınmış durumda. Biz kamu bankaları ve Merkez Bankası'nı da İstanbul'a taşıyoruz. Oysa geliri ve nüfusu ülkenin her köşesine yaymaya çalışmak gerekir. Üniformayla tanışma. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, genç cumhuriyet kurulmuş, ülkenin her yerinde imar çabası başlamıştır. Bu arada 1930'ların başında faşizm Almanya ve İtalya'da kendini göstermiştir. O sırada artık harp korkusu da başlar, rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak bunu sezer. Orduya genç teğmen, genç subay lazımdır. Muhittin annesiyle beraber Kuleli'ye ağabeyini ziyarete gider. Ağabeyi Kuleli'de sınıf zabitidir. Ağabeyi Muhittin hariç tüm aileyi askerlik konusunda ikna eder. Anne babası hepsi Muhittin'in Kuleli'ye yazılmasını ister ama Muhittin istemez. Ailesi Muhittin'in iyiliğini düşünürken Muhittin onların kendisini istemediğini düşünür. 1934'te liseye başlar. Lisenin tam ortasındayken Fevzi Çakmak bir imtihan yapar. Askeri liseye 1500 civarında talebe alır. İstemeye istemeye imtihana girer. Kazanır. Muayenelere gönderirler. Sağlam çıkar. Annesiyle neticeyi öğrenmek için Çengelköy'e Kuleli'ye gider. Listenin başlarında Muhittin'in adını görünce oradaki subay hadi bakalım gel giy üniformanı der. Muhittin'i nizamiyeden içeri alırlar, anneyi eli boş eve gönderirler. Muhittin çok şaşırmıştır, annesini ister ama her şey için çok geçtir. Üniformayı giyiş o giyiş. Kuleli'nin zorlu ve aslında unutulmaz güzellikteki yılları o saniyeden itibaren başlamıştır. Kuleli'de öğrenci olmak kolay değildir. Yatılı okul hayatına alışmak zordur. Ama Muhittin de diğer Kulelililer gibi alışacaktır okuluna ve sonrasında okulunu çok sevecektir. Muhittin askerlik hayatına annesinden bu ayrılışıyla adımını atar. Kuleli Askeri Lisesi 1930'lu yıllarda 3 seneydi. 1975 yılında kolej eğitimine geçildi ve 4 seneye çıkarıldı. Bir sınıftan diğerine geçmek için her sene sonunda bir ay süren tüm dersleri kapsayan sınıf geçme imtihanları yapılırdı. Temmuz ve Ağustos'ta tatil olur ve Eylül'de yeni dönem başlardı. Bugünkü gibi yazın askeri kampa gidilmezdi. Ders zamanıyla imtihan arasında askeriyenin içinde kamp yapılırdı. Kuleli'nin arka kapısının arkasında şimdi gecekonduların olduğu o dönem İcadiye Tepeleri adı verilen tepelerde 20 günle bir ay arası bir süre çadırlar kurulur, kamp yapılır ve askeri eğitim verilirdi. Daha sonra bu kamplar önce Yalova Hersek'e sonra da İzmir Menteş'e alındı. Ben de Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. 1979'da 14 yaşında katıldığım okul hatıralarımda tüm devrelerim gibi çok yer tutar. Askeri yatılı okulda en çok arkadaşlığı ve dürüstlüğün önemini öğrenirsiniz. Kuleli Marşı, deniz senin, toprak senin, gök senin diye başlar. Şimdi bunun okulu çok güzel anlattığını düşünüyorum. Boğazın kıyısında, yemyeşil bahçelerin arasında ve harika bir gökyüzü. Her Kuleli öğrencisi Kulelili olmaktan gurur duyar. Bizim açımızdan ayrı bir gurur, 5000 devresinden sivile ayrılmış her arkadaşımızın özel sektörde de ülkesine hizmet etmeye çalışmasıdır. İleride bir kitabımda okula ve orada yaşadıklarıma ayrıca değineceğim. Kuleli Askeri Lisesi'nin benim ve Muhittin Ergüneş'in sevgili okulunun etkileyici bir tarihi var. Bu tarihi Muhittin Ergüneş ve arkadaşlarının 1977'de hazırladığı 1939 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirenler adlı yıllıktan öğrenelim. Kuleli Askeri Lisesi'nin temeli 15 Ekim 1846'da Mektebi Fünun-u İdadi adı altında Maçka Kışlası'nda atıldı. Mektebi Fünun-u İdadi 1872 tarihinde Kuleli Kışlası'na taşındı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlamasıyla kışla hastane haline getirilip Kuleli Askeri İdadisi Pangaltı'daki Harbiye Kışlası'na nakledildi. Savaşın sona ermesinden bir yıl sonra Kuleli Askeri İdadisi tekrar kışlaya döndü. 1879. Tıbbiye İdadisi de kışlanın içindeydi. Mevcutunun artması üzerine okul haricinde sırt üzerindeki okul hastanesi tahliye edilip burası tıbbiyeye tahsis edildi. Hastane ise Beylerbeyi'ne taşındı. Tıbbiye İdadisi 1901 tarihine kadar burada kaldıktan sonra Haydarpaşa'ya nakledildi. Kuleli Askeri İdadisi de Asker Lisesi adını aldı. 1901 yılında Vaniköy cihetinde Kuleli binasına bitişik yeni, kagir bir bina ilave edildi. Bu kısımda kimyahane, kütüphane, arziyat müzesi, mütalaa ve şeref salonları, sinema ve okul müdürlerine mahsus daireleri vardı. 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında Kuleli Kışlası tekrar hastane oldu. Öğrencilerin bir kısmı bugün Kandilli Kız Lisesi'nin bulunduğu Adile Sultan Sarayı'na, bir kısmı da Beylerbeyi Sarayı'nın yanındaki binaya gönderildi. 1913 yılı sonunda kışlada yeniden öğretime başlandı. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi şartlarına uyarak İtilaf Devletleri İstanbul'a girmişti. İtilaf Devletleri adına 1919 Temmuz'unda İngilizler depo ve transit ambarları olarak kullanılmak üzere Kuleli Kışlası'nı istediler. İngilizler tarafından 24 saat içerisinde tahliye ettirilen kışla ne depo ne de transit ambarı olarak kullanıldı. Bu mukaddes bina Ermeni çocukları için Ermeni yetimleri mektebi ve Ermeni göçmenleri için konak yeri oldu. 1920. Askeri lise ise evvela Kağıthane'deki Sünnet Köprüsü yakınlarındaki çadırlara, 3 ay sonra da Maçka Kışlası'na nakledildi. İngilizler 4 ay sonra buralarını da tahliye ettirince Beylerbeyi Sarayı'nın yanındaki binalara taşındı. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz 9 Eylül'de Türklerin zaferiyle neticelendiğinde İngilizler kışlayı ve girdikleri birçok yerleri Türk makamlarına teslim ettiler. 1923-1924 öğretim yılı içinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Okul da sivil lise haline getirildi. Aynı ders yılı sonlarında okul yeniden askeri lise oldu ve Kuleli Lisesi adını aldı. 1 Eylül 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Balkan devletlerini istila ederek sınırlarımıza kadar gelmişlerdi. Bir taraf olmamıza rağmen yerinde bazı kararlar almamız gerekiyordu. Seferberlik planlarına uyarak Kuleli Askeri Lisesi 6 Nisan 1941'de Konya'ya taşındı. Kuleli Kışlası 1000 yataklı askeri hastane haline getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra askeri lise 18 Ağustos 1947'de İstanbul'a taşınarak Kuleli Kışlası'na yerleştirildi. Böylece askeri lise tekrar ve son olarak tarihi yuvasına dönmüş oldu. Şanlı Türk ordusu saflarına yarının subay adaylarını yetiştiren bu kutsal yuva, tarihine yakışır şerefli görevine bugün de devam ediyor. O dönemde Kuleli'de iki ana bina var. Yukarıdaki binada 10. sınıflar okurken, deniz kıyısındaki binada 9. ve 11. sınıflar okurdu. Hocalar bir binadan diğerine geçerken özellikle karda kışta sıkıntı çekerdi. Maltepe Askeri Lisesi de eski bir kışlıdır. Topkapı'dan Edirne yolundan değil de diğer ara yoldan giderken Fransızlarla yapılan savaşta ölen Müslümanların mezarları yan tarafta kalır. O mezarların yanından Maltepe Kışlası'na gidilir. Yolun sonundaki bu kışla daha sonra askeri mektep haline gelir. Maltepe Lisesi oradadır. O dönemde 3 tane askeri okul vardır. Kuleli, Maltepe ve Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi. Maltepe artık yeni ve modern binasında İzmir'de. Bursa'da Işıklar'ın ana binasına girdiğinizde cam ekran içinde 2 tane doldurulmuş kaplanla karşılaşırsınız. Kaplanların özelliği Enver Paşa tarafından hediye edilmiş olmalarıdır. Muhittin Ergüneş Kuleli'ye girdiği zaman cuma günleri tatildir. Sonradan hafta sonu tatili pazara alınır. Cumartesileri tam gün eğitim yapılır. 1975'e kadar cumartesi günleri yarım gün okul ve mesai vardı. Sonra 1970'lerin ortasında ülkenin ekonomik gelişiminin tavana vurduğunu gören Demirel, tatili 2 güne çıkardı. Soyadı kanunu da Muhittin Ergüneş Kuleli'deyken çıkar. Herkes soyadlarına kendi karar verir. Aile büyüklerine çok görev düşer bu aşamada. Çünkü gelecek nesillerin ömürleri boyunca taşıyacakları bir isme karar vermeleri gerekir. Hüseyin Şemsi Efendi de bu görevin büyüklüğünün farkındadır. Düşünür, taşınır ve kendi isminden yola çıkar. Şems, güneş anlamına gelmektedir. Başına er getirir ve böylelikle soyadları Ergüneş olur. Muhittin Ergüneş'in liseye gittiği dönemde saraylar boşaltılır. Cumhuriyet hükümeti saray mensuplarını dağıtır. Dağıtılanlar arasında çok yetenekli aşçılar da vardır. Hele bir tanesi vardır ki bu saray aşçısı şahane yemekler yapar. Özellikle yaptığı kol börekleri acayip meşhurdur. Kuleli Askeri Lisesi'nin kumandanı ise çok açık göz bir adamdır. Böyle bir aşçıyı kaçırır mı? Kuleli'yi alır. O aşçı da yeni aşçılar yetiştirir. Çok güzel yemekler yaparlar. Düşünün saray lezzetleriyle büyüyen yatılı okul çocuklarını. Hala o yemeklerin tatları damaklarındadır zamanın Kulelililerinin. O zamanlar plaj diye bir şey yok. Deniz hamamları var. Kapalı alan, tahtayla deniz kapatılmış. Biletle giriliyor. Deniz hamamları kadınlara ayrı, erkeklere ayrı. Oradan denize giriliyor. Bunun dışında Osmanlı'da açıkta denize giren birini göremezdiniz. Erkekler de kapalı alanda yüzüyor. Deniz ama tahtalarla çevrilmiş. Buralara deniz banyosu yapmaya gidiliyor. İstanbul'da bilinen birkaç tane deniz hamamı vardı. Daha sonra plajlar açılıyor. Bir tanesi Yeşilköy'deki Florya. Florya'da Atatürk'e de bir köşk yapıyorlar. Manevi kızı Ülkü ile deniz kıyısında fotoğraflarını gördüğümüz yer işte bu Florya köşküdür. Kuleli'de birinci sınıftayken Florya'daki plaja, denize gitmeye karar verirler. Rahmetli ağabeyiyle birlikte yola çıkarlar ve Florya'ya ulaşırlar. Yol kenarında bir kalabalık görürler. Ne olduğunu sorup Atatürk gelecekmiş cevabını alınca çok heyecanlanır küçük Muhittin. Yol kenarında beklemeye başlarlar. Birazdan Mustafa Kemal heyetiyle beraber görünür. Küçük Muhittin, üzerinde Kuleli üniforması, hayranlıkla adını hep duyduğu ilk ve son defa göreceği lidere bakmaktadır. Tam önlerinden geçerken Atatürk durur, birkaç saniye askeri lise üniformalı Muhittin'in gözlerinin içine bakar. Sonra yürümeye devam eder. Muhittin ömür boyu bu kısa anı unutmaz. Böyle bir anı yaşamayı isterdiniz değil mi? Şimdi Muhittin Ergüneş'in ağzından son derece ilginç ve hiç bilinmeyen bir hikayeyi dinleyelim. Kuleli'ye başladığım ilk yıldı, 1934. İtalyanlar Türkiye'ye saldırı hazırlığı yapıyorlardı. Sipariş verilen Adatepe, Kocatepe, Talastepe, Zafer gemileri yeni gelmişti. Mussolini tam o dönemde şu açıklamayı yapmıştı. Bizim gözümüz uzak şarkta değil. Yakın şartta. Bu dönemden daha önce İtalyanlara gemi yaptırılıyor. 10-15 uçaklık bir İtalyan filosu geldi İstanbul'a. Gösteri yaptılar. Devletler arası hukuka göre İtalyan uçaklarının İstanbul'un üstünden uçması için müsaade alınması gerekir. Müstahkem mevkilerinin planları önceden yapılır. Her silahın nereye monte edilecekse yuvası olur, o yuvalar hazırlanır önceden. Yuvalar teker teker gösterilir. Müstahkem mevki planları kasalarda saklanır. Müstahkem mevki kumandanı da Arap asıllı bir paşaydı. İtalyanlarla anlaşmış ya da İtalyanlar tarafından yüksek miktarda parayla kandırılmış. Tüm Ege bölgesinin müstahkem mevki planlarını almışlar. Paşanın yanındaki subaylar olayın farkına varmış. Kumandanları olmasına rağmen yukarıya bildirmişler. Paşanın tevkifi için bir emir gelmiş. Fakat paşa bunun haberini almış. 12 ada, o zamanlar İtalyan adaları. Paşa bir bota atlayıp adalara kaçmış. 1933 ya da 1934 senesinde bu olay meydana geliyor. Zaman Atatürk zamanı. Atatürk bunları yutar mı? İki genç teğmen bulurlar. Bunlar dilekçe verir. Biz kendimizi askeri hizmete uygun hissetmiyoruz. Roma'da İtalyan hukuku okumak istiyoruz. Askerlikten affedin bizi derler. Normal şartlarda o zaman 25 sene mecburi hizmet var ve buna imkan yok. Bugün mecburi hizmet 15 yıl ve ilginç bir şekilde peki cevabını alırlar. İki teğmen de askerlikten ayrılıp Roma'daki üniversiteye hukuk tahsili için gider ve fakülteye yazılır. Okula gidip gelirler. İtalya'ya kaçan Arap Paşa karısını da getirmiş İtalya'ya. Paşa ailesiyle İtalya'da yaşamaya başlar. Paşa artık sivil ve parası bol. Milyonları almıştır. O zamanlarda toplantılar, balolar var. Öyle bir yere paşayı da çağırıyorlar. Bu iki genç talebe de çevre edinmişler ve baloya davetliler. Paşa karısını ve yakınlarını alıp gidiyor. Tuvalete gideyim ben der oturmadan önce. Gider tuvalete ama zaman geçer gelmez. Ararlar. Erkekler tuvaletine girdiklerinde bir bakarlar ki kabinlerin birinin altından kan sızıyor. Bakmışlar, kapısı açık zaten. Paşa ölmüştür. Kim yapar, kim yapar, iki talebe akıllarına gelir ararlar. Ama evde kimse yok. Bir bavul, içi boş. Kağıtlar ortaya saçılmış ama ortada kimse yok. Nereye gider bunlar? Demir yolları, karayolları, deniz yolları ve hava yollarına talimatlar verilir. Bu arada gemilere de talimat veriyorlar. Bir gemi de Brindisi'den kalkıyor. Brindisi'den kalkan gemiye bu hüviyette iki gencin bindiğini tespit ederler. Ama gemi kalkmıştır. Kimlikleri tespit edilene dek gemi çoktan hareket etmiştir. Bu gemi İtalyan adalarına uğrayıp İskenderiye'ye gidiyor. En yakın İtalyan limanına çekilmesi için emir verilir. Gençler de hakikaten binmiştir bu gemiye. Çekmişler limana. Aramışlar, aramışlar ama kimse yok. Ondan önce gemi Pire'ye uğramış. Orada inmişler. Daha sonra tahsili için gönderdiğiniz talebeler görevlerini layıkıyla tamamlayıp dönmüşlerdir diye bir telgraf Türkiye hariciyesine İtalyanlar tarafından gönderilmiş. Muhittin Bey'in okulunda bir sınıf zabiti vardır. Arap asıllı bir yüzbaşı. İyi bir adamdır. Bir gün öğrencilerinin yanına gelir. O zaman Muhittin Kuleli Askeri Lisesi'ne 9. sınıfta. Sene 1934 ya da 1935. Değerli arkadaşlarım, çok sevdiğim mesleğimden bugün itibariyle ayrılıyorum diye bir konuşma yapar. Çok sevdiği mesleğinden istemeyerek ayrılmak zorunda kalır yüzbaşı. Veda etmeye gelmiştir. Atatürk, Arap Paşa vakasından sonra ordudaki tüm Arap asıllı subayların görevine son verir ve uzun süre askeriyeye Arap kökenli subay alınmaz. Muhittin Ergüneş 1937'de kuleliği bitirir. Havacı olmak ister. Havacıların kıyafetleri, şapkaları, kanatları her zaman ilgisini çeker. Çok heveslidir. Kıyafetini, şapkasını çok önceden yaptırıp hazırlar. Daha lisenin 3. sınıfındayken havacı olmaya karar verir. Çünkü kuleliden mezun olup harbiyeye geçince meslekler ayrılır. Ama annesi istemez. Annesinin de onun da kararı kesindir. Pilotlukla arasındaki tek engel annesidir. Onu da aşacağına inanır ama annesinin ona nasıl engel olacağının farkında değildir. Muhittin'in ağabeyi Nazmi Bey'in kayınbiraderi Davut Binbaşı fizik hocasıdır. Daha sonra paşa da olmuştur. Muhittinlerin sınıfına girmiyor ama imtihanlarda gözetmenleri oluyor. Ağabey de annesinin ısrarına dayanamaz, kayınbiraderinden yardım ister. 11. sınıfı bitirirken Muhittin'in yüksek tahsile devam etmek için bir ay bitirme imtihanına, bir ayda olgunluk sınavına girmesi gerekmektedir. İki tane zorlu imtihan vardır önlerinde. Ama Muhittin kendinden emindir. Bu sınavları ikmale kalmadan geçecek ve havacılık için ilk adımı atacaktır. Fizik imtihanına girer. 3 soru sorarlar. Muhittin girerken Davut Paşa dışarı çıkar. Muhittin sorulara cevap verir ve çıkar. İmtihan çıkışı ağabeyiyle karşılaşır. Nasıl geçti bakalım imtihanın? Bizimkisi en az 9 alırım der. Muhittin 9 alacağına çok emindir. Tabii o zaman şöyle bir bıyık altından güler abi. Muhittin 10'luk kağıt verse de çare yok. İkmale kalacaktır. Havacı olmak kolay değil. En başta ikmale kalmamak lazımdır. Sınavlardan sonra İnönü kampına, uçuşlara, paraşüt atlamalarına gönderirler. Muhittin bunların hayalini kurmaya başlar. Muhittin de ikmale kalacak adam değildir hani. Hep iyi numaralar alır. Not yerine o dönem numara kullanılıyor. Mektebi 500 kişinin içinden 64. olarak bitirir. Hava Harp Okulu'nun İnönü kampına gitmek için bir engel yoktur. 2 gün sonra neticeye asarlar. 2 almış ve ikmale kalmıştır. Durumu görünce ağabeyine gider. Yeniden imtihan ister. 2 alması imkansızdır. Ağabey bu hatayı düzelteceğine ikna eder Muhittin'i ama başından savar. Annesi tarafından karar verilmiştir bir kere. Geri dönüşü yoktur. Muhittin ne yapsa kafi gelmez. Böylelikle havacılık gider. İkmalde sınavları geçer. Fakat iş işten geçmiştir. Muhittin'in pilot olma hayalleri suya düşer. Muhittin Ergüneş, kuleliği bitirince stajı Samsun'da yaptırırlar. Havacı olamayınca piyade olur. Onları vapura bindirirler ve Samsun'a götürürler. Samsun piyade alayında staj yapar. Stajı 3 ay sürer. 1937 senesinde stajı bitince İtalyan tehdidi yüzünden trenle Ankara'ya getirilir ve harbiyeye dahil edilirler. Bu dönem 1937 manevralarına rastlar. 1937 manevralarında tatbikat için bütün ordu dağa alınır. İtalyanlar bizim ciddiyetimizi görünce gözleri yemez ve Habeşistan'a saldırırlar. Antalya'da ve birkaç yerde daha o zaman olaylar olur. Halk İtalyanlara karşı gösteri düzenler. Şiirler yazılır. Dokunmayın bu aslana adlı bir kitap yazar birisi. Hele karıştır biraz ananın anasını. Kalbinde hangi aslan yeniçeri yatıyor? İtalyan ovasını, Sicilya adasını, rüzgarı dinlesene bak neler anlatıyor. Diye ağır şiirler ve sözler de yazılınca İtalyanlar müracaat eder. Ve o zamanın hükümeti bu yazıları ve şiirleri durdurur. Daha evvel 1. Dünya Savaşı'nda İtalyanlar Antalya'yı işgal eder. Akdeniz bölgesinde gözleri kalır ve tekrar işgal etmek isterler. İtalyanların gözü hep Türkiye'dedir. 12 adaların bırakılmamasının sebebi odur. Adaları ısrarla bırakmazlar. Türkiye'ye asker çıkarırken adaları kullanmayı planlarlar. 12 adayı elde tutmalarının sebebi Türkiye'yi işgal etme hevesleridir. Atatürk de o zaman bütün orduyu manevraya çıkarır. Bunun üzerine İtalyanlar korkar, cesaret edemez ve Habeşistan'a döner. 1938 yılında Muhittin Harbiye'ye devam ederken Atatürk vefat eder. Muhittin de Atatürk'ün Ankara'daki cenaze törenine katılır. Atatürk'ün naaşını Dolmabahçe'den alıp tören için Yavuz Zırhlısı'na naklederlerken az kalsın tabut denize düşürülüyormuş. Elle taşınırken askerlerin ellerinden kayıyor, son anda tutuyorlar. Naaş Ankara'ya trenle getirilir. Ulus'taki eski meclisten istasyona doğru inerken yola bir katafalk yapılır. Atatürk'ün naaşını buraya yerleştirirler. Tüm Ankara ağlayarak atayı ziyaret eder. Katafalk orada bir günden fazla duruyor ve merasim orada yapılıyor. Daha sonra Etnografya Müzesi'ne taşınır. Oraya gider Muhittin. Başka milletlerden de gelenler vardır. Hemen hemen her ülkeden gelmişlerdir. Almanlar bir deniz birliği göndermiştir. Yunanlılar, Bulgarlar hepsi hazır bulunur cenaze töreninde. Atatürk 15 sene kadar Etnografya Müzesi'nde kalır. Harp okulundayken kışlada kısa bir müddet bulunurlar fakat savaş patlak verir. Almanlar Avrupa'yı işgale başlar. Bizim de savaşa girmemiz muhtemeldir. Harbiye'ye geldiğinde ise işler iyice kızışmıştır artık. Harp okulu 4 seneden 2 seneye indirilir. Genç harbiyeliler 2 senede teğmen olur ve ordu saflarına katılırlar. Muhittin Ergüneş de harbiyeyi 2 senede bitirir. 1939'da teğmen olarak mezun olur. Sonra işler düzelince harp okulu tekrar 4 seneye çıkarılır. Muhittin Ergüneş piyade subayı sıfatıyla İstanbul Maltepe'deki atış okuluna gider. Zırhlı alay Maltepe'ye gelir. Piyade okulu önce Çankırı'ya, sonra da bugünkü yeri olan Tuzla'ya gelir. Çankırı'ya gitmesi esasında uygun değildir. Oraya gitmesinin sebebi eski meclis başkanlarından İzmir Milletvekili Abdülhalik Reyndan'ın Çankırı'da bir sürü arazilerinin olmasıdır. Atış okulunun olduğu yerde onun malıdır. Atış okulunun yapıldığı yeri orduya hediye eder. Fakat bir şartla, bu araziye okul yapılacaktır. Ordu sözünü tutar ve Çankırı'ya atış okulu yapılır. Muhittin Ergüneş bir sene atış okuluna gittikten sonra Edirne Karaağaç'a tayini çıkar. Bu sırada evli değildir. O zamanlar evlenmek mümkün ama yakın zamanda 2 senelik üst teğmen olmadan evlenemezsiniz diye bir kanun çıkacaktır. Bu kanun çıkmadan aceleyle evlenenler evlenir. Fakat o acele etmez ve oraya bekar olarak gider. Orada bir kış kalır. Bu esnada 2. Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam etmektedir. Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç'ta kalırlar. Askerliğini tamamlamış yedek subaylar o dönem ikinci defa askere alınır. Bu arada ilginç bir bilgiyi aktarayım. Siz de şaşıracaksınız. İstiklal Savaşı sonrası hudut çizildiği zaman Karaağaç Yunanlılarda kalır. Yunanlılardan savaş tazminatı alınacaktır. Yunanlılarsa bu tazminatı verecek durumda değildirler. Biz de Kara Ağaç bölgesini savaş tazminatı olarak alırız. Orada küçük bir kışla vardır ve kışı o kışlada geçirirler. Yazında kışlayı terk edip Bulgar hududuna giderler ve 1940 yazını çadırlarda geçirirler. O yazdan sonraki kışı da çadırlarda geçirmeye devam ederler. Çünkü Almanlar Bulgaristan'ı işgal etmiştir ve hemen sınırımızdadırlar. Bulgarlar da bu arada huysuzluklara başlar. Bu arada bizim iki tane neferimiz İzne çıkacaktır. Bir kuleden öbürüne arkadaşlarını görmeye giderler. Amaç arkadaşlarından bir takım emanetler alıp arkadaşlarının memleketlerine götürmektir. Fakat kader bu genç neferler için pek iyi şeyler düşünmemektedir. Bulgar hududu kıvrımlı. Gençler huduttan geçmek zorundadır. Farkında olmadan Bulgarların tarafına geçerler ve Bulgarlar onları yakalar. İkisi de silahsızdır. İki Türk askeri hapse atarlar. Bizimkiler kara kara ne yapacaklarını düşünürken karakol kumandanı bir onbaşımız, "Kumandanım, ben bu işi çözerim," der. Kumandan nasıl yapacaksın diye sorunca, "Siz bana bırakın kumandanım," cevabını verir. Karşı taraftaki karakolda bu onbaşının samimi olduğu bir Bulgar onbaşı vardır. O da Bulgar tarafındaki karakolun komutanı. Bizim onbaşı Bulgar'ı çay içmeye davet eder. Bulgar onbaşı ve Bulgar neferi gelir konuşmaya. Karakolda acemiler de vardır. Karakol kumandanı onbaşı acemilere "Siz gidin," der ve onları gönderir. Bulgarlar gelince bizim neferler üstlerine atlar. Fakat Bulgar onbaşı güçlü bir adamdır ve silahını vermez. Bulgar onbaşı bizimkine ateş eder. Kurşun onbaşının bacağının arasından girer ve karşıya saplanır. Sonra dövüş, hengame iki Bulgar askeri esir ederler. Onbaşı getirir iki Bulgar askerini komutanına ve "Kumandanım, bunları verin, bizimkileri alın," der. Devlet de gerçekten iki Bulgar askeri vererek bizim iki askeri geri alır. Muhittin Ergüneş'in bir senesi orada geçer. Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı iken Kara Ağaç'a gelir, denetlemelerde bulunur. Kara Ağaç'tan Yunanistan'a geçen demiryolu ve karayolu köprüleri vardır. Yunanlıların demiryolu hattında 3 istasyonları vardır. Tren Yunanistan'daki o 3 istasyondan geçer ve bizim Kara Ağaç'a, oradan da uzun köprüye gider. Lokomotiflerin önüne 2-3 tane vagon koyarlar. Şayet bir kaza veya sabotaj olursa lokomotif zarar görmesin diye. Lokomotif yerine o vagonlar hasar görür. İtalyanlar ve Almanlar eğer bizim sınırlarımızdaki demiryolu köprüsünü işgal ederlerse bu bizim güvenliğimizi tehdit edecektir. Bu nedenle köprüyü kullanılamaz hale getirmemiz gerekir. O dönem bölgede 2 tane köprü var. Biri karayolu köprüsü, diğeri demiryolu köprüsü. Ayrıca bir köprümüz de uzun köprüde bulunuyor. Köprünün ayaklarına tahrip kalıpları koyarlar. Köprü Muhittin Ergüneş'in alayının bölgesindedir. Kalıpları ateşleyince köprü çökecektir. İstihkamcılar dinamitleri koyar. Kalıplar Muhittin Ergüneş'in alayının emrindedir. Yani köprüyü Muhittin Ergüneş'in ekibi patlatacaktır. Bir istihkam yarbay tank mayınlarının 75 kiloya kadar taşıyabileceğini ve patlamayacağını gösterir askerlere. Kendi 75 kilo yoktur ve mayının üstüne çıkınca bir şey olmaz. Mayının üstünde bir iğnesi, ucunda da bir teli vardır. Tel 75 kiloya kadar mukavemet eder. 75 kilonun üstünde ise dayanamaz ve kopar. Kopunca iğne gider ve kapsülü patlatır. Yarbaya bir şey olmayınca askerlerine itimat gelir. Alaydan 3 tane çavuş mayını yerleştirir, istihkam çavuş üstünü kapatmak için mayının üstüne çıkar. Diziyle bastırınca 75 kilodan fazla bir tazyik olur. Hesapları tutmamıştır. Bir patlama, bir duman. 3 askerimiz mayın döşerken görev sırasında şehit olur. Köprüyü atarlar. İrtibatı keserler. Bir müddet sonra da Mareşal Fevzi Çakmak çekilme emri verir. Çünkü köprüleri yıktıkları zaman Yunanistan henüz işgal edilmemiştir. Sadece Bulgaristan işgal edilmiştir. Bir müddet sonra Yunanistan da işgal edilir. Orası kırık bir arazidir. Tam bir dirsek gibidir. Bir yanı Bulgaristan, bir yanı Yunanistan. Yunanistan işgal edilince arkamıza rahatlıkla sarkabilirler. Askerlerimiz Çatalca'ya geri çekilmek zorunda kalır. Süratle geri çekilirler. Buna büyük çekilme denir. Mecburi bir yürüyüşle bir günde 100 kilometre yürüyerek zorlu bir yolculuktan sonra Çatalca'ya gelirler. Çatalca'da bir müddet dinlendikten sonra Hadımköy'e çekilirler. Yıl 1942. Ortalık ana baba günü gibidir. Yolun bir tarafından bir alay çekilir, öteki tarafından başka bir tümenimiz çekilir. Ortadansa halk kaçar. Hadımköy'e gelirler. Asıl muharebe hattı olarak Hadımköy'ü kabul ederler. Başka çare yoktur. Çünkü İstanbul'un son müdafaa hattı olan Hadımköy, bir tarafı Karadeniz'e, diğer tarafı Marmara'ya dayanan iki deniz arasında dar bir yerdir. Tahkimatı orada yapmaya başlarlar. Tahkimatta arazide bir sene kalırlar. Tüm askerlerde Almanlar Türkiye'ye girecek korkusu vardır. Ama onlar da zaten başlarına bela almak istemediklerinden saldırmaya cesaret edemezler. Aynı zamanda diğer cephelerde de başları meşguldür. Hitler gücünün tükendiğinin farkındadır. Çünkü istediğini elde edemez. İngiltere'yi, Londra'yı işgal edemez. Eğer başarsaydı dünyanın bugünü hepimiz açısından daha farklı olacaktı. Belki de Türkiye'de Amerikan değil, Alman askeri üsleri olacaktı. Okullarımızda İngilizce yerine Almanca eğitim görecektik. İçtiğimiz içeceklerin, kullandığımız deterjanların, bilgisayar yazılımlarının parası Amerika Birleşik Devletleri yerine Almanya'ya gidecekti. PKK'ya saldırıp saldırmama konusundaki izni Amerika Birleşik Devletleri yerine Almanya'dan alıyor olacaktık. Yanı başımızda bir Kürt devleti kurulup kurulmamasına Amerika değil Almanya karar veriyor olacaktı. Akıllı Köpek Jimbo. Muhittin Karaağaç'tayken bir hariciyeci yedek subay olarak alayına gelir. Hariciyeci Asteğmen'in bir de kurt köpeği vardır. İyi cins bir kurt köpeği. Asteğmen hariciyeci olması nedeniyle lisan da bildiğinden kısa süre sonra başka bir vazifeye alınır. Hariciyeci, Muhittin'in arkadaşlarından Mehmet'le aynı bölüktedir. Mehmet onu Karaağaç'tan istasyona geçirmeye gider. Tam trene biner, köpeği de yanında, tren kalkacak ve görevli gelir. Köpeğin trene binmesine izin vermez. Köpeğe kafes yapılması lazımmış, bilet alınacak. Fakat tren kalkıyor. Asteğmen çaresiz köpeğini Mehmet'e emanet eder. Köpeği değerli bir hayvandır. Yanına aldırmak ister. Ama el mahkum. Aldırana kadar arkadaşına bırakmak zorundadır. İstasyonda tasmasıyla birlikte verir. Dönünceye kadar muhafaza etmesini ister. Olmazsa da iyi bakmasını ister. Adı da Jimbo'dur. Ama arkadaşın köpekle hiç alakası yok. Köpek sevgisi de yok. Muhittin köpeği istediğinde Mehmet 2,5 liraya aldığını söyler. Aslında kerata yalan söylüyor. Çünkü o köpeğin değeri 25 liradan fazla eder. Muhittin verir parayı, alır köpeği. Jimbo hemen kendisini seven bu genç subaya, Muhittin'e alışır. Muhittin Karaağaç'ta bir ev tutar. Bir süre sonra annesi ve teyzesi yanına gelir. Teyzesi köpekleri hiç sevmez. Çok titiz bir insandır. Yeğenine de bitli iti evden göndermesi için baskı yapar. Bizimki direnir. Bahçeye bir kulübe yapar ve Jimbo'yu beslemeye devam eder. O dönemde Karaağaç'ta insanların akrabaları geldiğinde kuzu kesilir ve herkese haber gönderilirmiş. Muhittin kuzu keser, dostları çağırır. O zaman buzdolabı olmadığı için kuzuyu evin ortasına koyup üstünü örterler. Annesi, teyzesi, Muhittin ve Jimbo dışarı çıkarlar. Bir ara Jimbo ortadan kaybolur, eve gelir. Evin kenarında 1,5-2 metre kadar yüksek ama insan geçemeyecek kadar dar, 20 santim eninde bir pencere var. Eve döndüklerinde bir bakarlar ki o cam kırılmış, sini düşmüş, kuzu eti yerlerde yenmiş. Jimbo da ağzı kanlı sininin yanında oturuyor. Hayvan eti de mundar etti, bu et yenmez artık diye teyzesi isyanlarda. Muhittin köpeğinin böyle bir şey yapmayacağından emin ama bir yandan da şaşkın. Tüm deliller Jimbo'nun aleyhinde. Bir bakar ki Jimbo'nun ağzında tüyler var. Oysa et temizlenmiş. Tüy falan olamaz. Meğerse bahçe kapısının altında bir kedinin girebileceği büyüklükte bir delik varmış. Eti keşfeden bir kedi oradan içeri girmiş. Siniyi de çeke çeke devirmiş. Bu sırada Jimbo olayı hissedip hızla sahibinin yanından ayrılıp eve dönmüş. Karşı komşu olayın devamını daha sonra anlatmış. Havladı havladı kedi çıkmayınca kendini pencereden içeri attı. Kediyi ısırınca kedi can havliyle kaçıyor. Kediyi kovalayıp evde beklermiş hayvancağız. Buna rağmen teyzesi köpek pistir falan deyip baskı yapmaya devam etmekte. Bir arkadaşı da uzun süredir Jimbo'yu istemektedir. Yine de vermez Jimbo'yu Muhittin. Bir süre sonra hem teyzesini ve annesini kıramaz, hem de arkadaşının ısrarına dayanamaz verir Cimbo'yu. Şark'ta köpek sevilmez, el sürülmezmiş. Teyzesiyle annesi de Şark'ta büyümüş. Onları kırmaktansa gönderir biricik köpeğini. Bir asker gelir, alıp götürür Cimbo'yu. 3-5 gün geçer geçmez Cimbo kaçar geri gelir. Bu sefer arkadaşı tekrar gelir. Vermek lazım. Cimbo da sahibinin yanından gitmez. Muhittin eline bir sopa alır ve kovar Cimbo'yu gitsin diye. Cimbo şaşırarak ve üzülerek sahibine bakar. Askerin yanına doğru ilerler. Asker Cimbo'yu alır gider. 2-3 gün sonra çekilme emri alınır. Daha önce bahsettiğimiz büyük çekilme. Yolun bir tarafından bir alay, diğer tarafından Cimbo'nun yeni sahibi Muhittin'in arkadaşının alayı, ortada halk çekiliyor. Arabalarla ana baba günü, felaket, mahşer günü. İkinci Dünya Savaşı filmlerinden bir sahne düşünün. Muhittin kendi askerlerinin başındadır. Bir bakar ki yolun karşı tarafında Cimbo yeni sahibiyle gitmekte. Heyecanla bağırır. Cimbo! Cimbo sesi duyunca durur. Dönüp bakar, çok sevdiği sahibi. Ama artık onu istemediğini de bilmektedir. Muhittin heyecanla 3-4 gündür görmediği köpeğine bakmaktadır. Her mesai dönüşü üstüne atlayan, ona sarılan, onunla oynayan fedakar Cimbo'ya. Cimbo biraz daha bakar. Son bir veda bakışı. Sonra yürür gider. 90 yaşında bugün bile Muhittin dedenin gözleri doluyor Cimbocuk'tan bahsederken. Müzeyyen'le tanışma. 1943 senesinin sonlarında Ankara'ya 4 tane Amerikan uçağı iner. O sırada Ankara'da hiç asker yoktur. Dolayısıyla her bir uçakta 25'er kişi olsa 100 kişi Ankara'yı işgal edebilir. Bu Amerikan askeri uçağı da olur, Rus askeri uçağı da, Alman askeri uçağı da. O zaman Genelkurmay'ın aklı başına gelir. Muhittin Teğmen'in tümenini Hadımköy'den alır ve Ankara'ya sevk ederler. Yürüyerek. Önce Hadımköy'den İstanbul Kazlıçeşme'ye gelirler. Vapur iskelelerinden şehir hattı vapurları onları alır ve İzmit'e çıkarır. O gece orada yatarlar. Sonra karayoluyla yürüye yürüye Göynük, Taraklı, Beypazarı üzerinden alayın birisi Çubuğa gider. Diğeri de şimdi Sıhhiye Ordu Evi olan Merkez Kumandanlığı'na gelir. İzmit'ten Ankara'ya yürüyüşleri 15 gün sürer. O zaman vasıta falan yok. Muhittin Ergüneş'in alayı Ayaş'ta kalır. Alayların biri Ankara'nın içinde, ikisi de dışında kalmış olur. Yıl 1944. Muhittin Ergüneş Ayaş'tayken Kırıkkaleli Tevhid Bey, Muhittin Ergüneş'in babası Hüseyin Şemsi Bey'in ihvanı olmuş. Onun sohbetlerine katılmaya başlamıştır. Dedelerin dini eğitimlerini, okul yakmaları falan hatırlıyorsunuzdur. Sonra babasını Kırıkkale'ye davet eder. O da gider. Orada Tevhid Bey'i, Müzeyyen Hanım'ı, diğer çocuklarını falan görür. Muhittin Bey'in annesi de gider, kızı görür. Aradan zaman geçtikten sonra babası Ankara'dayken Muhittin Bey babasını ziyarete gider. Ama niyetleri bellidir. Oğlanı bir şekilde Kırıkkale'ye götürecekler. Ertesi hafta pazar günü Kırıkkale'ye çağrılır. Bana şu kadar para getir der babası. Halbuki babasının paraya ihtiyacı yok. Muhittin özel bir durum var herhalde der. Belki babasının acil nakde ihtiyacı vardır. Öbür hafta alır parayı yanına Kırıkkale'ye gider. Babası orada inzibatlara Tevhid Bey'in evini sor, sana gösterirler der. Cidden ilk sorduğu jandarma askeri onu eve kadar götürür. Meğerse Tevhid Bey, Kırıkkale'nin ünlü kiremit fabrikatörüymüş. Kapıyı çalar. Resmi kıyafetli bu genci o gece misafir ederler. Babasının yanına yatak yaparlar ve orada yatmasını isterler. Halbuki o şimdiye kadar hiç babasının yanında yatmamış, uzanmamıştır. Sabaha kadar yatağın içinde oturur, saygısından uyuyamaz. Aileyi de görmüş olur. Müzeyyen Hanım 14 yaşlarında uzun saçlı bir kız çocuğudur. Onun kardeşlerini, ailesini tanımış olur bu vesileyle. Muhittin evden çıktığında fark eder ki fotoğraf makinesini orada unutmuş. Geri döner, kapıyı ona Müzeyyen açar. Makinesini unuttuğunu söyler ve ondan vermesini rica eder. Küçük Müzeyyen makineyi getirir. Bu ikisinin ilk konuşmalarıdır. Muhittin İstanbul'dayken Müzeyyen'in annesi ziyarete gelir. annesiyle konuşurlar. Aslında İstanbul'a bu gencin nasıl biri olduğunu görmek için gelmiştir. Fakat bütün bunlardan bizimkinin hala haberi yoktur. Babasıyla annesi bu konuda hakkında epey konuşur. Baba, oğluna bu konuda pek de güvenmez. Neticesinde genç bir teğmendir ve kız arkadaşları falan da vardır. Annesi ise onun şimdiye kadar hiç ciddi bir bağının olmadığını ve oğullarına güvenebileceklerini söyler. Sonradan aile büyükleri gençlere niyetlerinden bahsederler. Muhittin evvela bir tereddüt eder. Tamam, gördü ama nasıl bir insandır, nasıl konuşur, merak eder. Muhittin zaten İstanbullu bir kız istemez. Evleneceği kız mazbut olsun yeter onun için. İşte Müzeyyen Hanım da 14-15 yaşında tam düşüncesine uygun bir kızdır. Aile büyükleri Müzeyyen'i teyzesine getirir. Genç teğmen Müzeyyen'i beğenir. Konuşması, tavrı çok hoştur. Ailesi de mazbuttur. Müzeyyen o sırada akşam sanat okuluna devam etmektedir. İkisi öyle konuşmak için baş başa dışarıya falan çıkmazlar. Evde büyüklerin, akrabaların yanında oturur, sohbet ederler. O zamanlar evli olmayan çiftlerin dışarıda bir başlarına gezmesi neredeyse imkansız. Muhittin de bunu doğru bulur ve ayıp olmasın diye böyle bir teklifte bulunmaz. Fındık teyzeyle birlikte gezerler. Şimdi Muhittin dededen niye İstanbul'dan kız istemediğini anlatan bir hatıra dinleyelim. Bizim mahallede bir komşu kızı vardı. Bu kızın benim Kulelili arkadaşlarımdan biriyle münasebeti vardı. Bir gün Beşiktaş'ta Ihlamur Parkı'ndan geçerken bu kızı parkta bir ağacın altında yabancı bir oğlanla konuşurken gördüm. Kız beni görünce saklanmaya çalıştı. Fakat kızı tanıdım. Yürüdüm ve gittim. Sonra mahallede gördüm kızı. Kıza, ulan ne halt ediyorsun? Hem burada bu çocukla konuşuyorsun hem de parkta başka bir çocukla dedim. Kız da bana, abi dokunma, yedek parça o dedi. İşte bu yüzden İstanbul'dan kız istemedim. Şimdiyle karşılaştırınca aslında parktaki kız sütten çıkmış ak kaşık. Yine bir tanıdığı, böyle herkesle konuşan bir kızla nişanlanır. Muhittin çok şaşırır. Arkadaşıysa mazisi beni alakadar etmez der. Muhittin ise asla böyle bir şeyi kabul edecek karakterde bir insan değildir. Nişanlılıkları üsteğmenliğinin ilk senesine rastlar. 9 ay boyunca nişanlı kalırlar. Fakat o süre boyunca nişanlısını görmeye hiç gitmez. Çünkü onların ailesinde nişanlılık devresi öyle iç içe geçmez. Bir nişanlılık devresi geçirirler ama şimdiki gibi değil. Onlar eski terbiyeyle büyümüş insanlar. Dolayısıyla nişanlısının ailesini de rahatsız etmek istemediğinden hiç gitmez. Ancak 9 ay sonra nikahlandıklarında nişanlısının yanına gider. Muhittin 2 senelik üsteğmen olunca evlenirler. Müzeyyen 16 yaşındadır. Nikahları Kırıkkale'de olur. Genç eşini alır, Ayaş'a giderler. İlk çocukları Kevser de 1944 yılında Ayaş'ta doğar. Muhittin'in maaşı 68 lirayken Ayaş'ta 2,5 liraya ev tutarlar. Genç çiftin ilk evleridir. Tuttuğu ev basit bir evdir. Sonraları maaşlar fazlalaşmaya başlar. Fakat maaş arttıkça geçimde pahalılaşır. 68 olur, 78. Sonra üsteğmenken maaşı 87 lira olur. TSK 10 lirada çocuk zammı verir. Fakat bunu bir türlü alamaz. Kevser doğunca nüfus kağıdını almaya gider. Onu verecek ki zammı alsın. Fakat bir sene Ayaş'ta nüfus kağıdını alamaz. Nüfus cüzdanı için nüfus müdürlüğündeki memurlara rüşvet vermesi gerekirmiş. Sonra arkadaşlarından öğrenir. Yani rüşvet o zaman da var. En azından o zamanlar bahşiş ve rüşvet diye ayrılmıyor. Hepsinin adı rüşvet. Artık alamayalı bir sene olunca kızar, söylenir ve hükümet binasına girer. Hükümet binası alayın yolu üzerindedir. Oradakilere açar ağzını, yumar gözünü. Ağzına ne geldiyse söyler. Kaymakam da oradadır ve o da duyar. Sonra peki bir daha yazalım derler. Sonra bir gün o binanın önünden geçerken yukarıdan pencereden genç teğmene seslenirler. Cevabınız geldi, yukarı gelin. Muhittin koşarak yukarıya çıkar ve ona gülümseyerek gözün aydın derler. Yazı geldi, bekarmışsın. Ona bir kağıt gösterirler. Kağıdın üzerinde kayden bekardır yazılıdır. Hayatı boyunca rüşvet vermeyen idealist zabit, bir nüfus kağıdı için böyle talihsiz olaylar yaşar. Parayı gene alamaz. Bir yıllık yardım olan 120 lira onun için çok önemlidir. 15 lira rüşveti vermediği için çocuk yardımını alamaz. Bugün olsa yine vermem der. Kırıkkale'ye nikahlarını yapan belediye reisinin yanına giderler. Nüfus suretlerini, evlilik cüzdanlarını alırlar. Postayla nüfus idaresine gönderirler. Nihayet bir yıl sonra Kevser'in nüfus kağıdını alırlar. Ayaş'ta teğmenliği dahil 7 sene kalırlar. O zamanlar Ayaş'ta 100-200 liraya bağ kiralanırdı. Ergüneş ailesi Ayaş'ta yaşadıkları sırada bir bağ kiralamaya karar verirler. Bağına bakamayacak kadar yaşlı bir adamdan bir bağ kiralarlar. Bağ kışın tutulur ama yazın bağ uyanmadan önce budanması lazım. Bağ sahibi budama zamanı geldiğinde 20 lira isteyip bağımı budayacağım diye tutturur. Niye versin ki 20 lirayı? Askerleri var emrinde. Hepsi bağcı. Anlıyorlar bağ işinden. Budayacaklar. 20 lira da o zamanın iyi parası. Bu sefer bağ sahibi 10 lira ver budayım diye ısrar eder. Bizimki de haklı vermemekte. Gereksiz çünkü. Reddeder. Adam para almamaya razı olur. Ama bağa yabancı sokmaya yanaşmaz. Kendi bağını kendi budar. Bu arada Muhittin, bağ kiralamadan önce Ayaş'ta yaşayan bir tanıdıklarına danışıp bağın genç olduğunu öğrenmiş. Kış boyu bağlarından arabayla üzüm toplayacaklarını ümit ederek beklerler. Üzüm zamanı gelir. Koruklar bir bir sararmaya başlar. Bağ bozulacak. Ergüneş ailesi bağlarından araba araba üzüm bekliyor. Askerleri çağırır Muhittin. Askerler bağa girerler. Bir bakarlar, çıka çıka koca bağdan bir tepsi üzüm çıkar. Kimse bir anlam veremez. Nasıl olur? Hani bir araba üzüm? Tanıdık adam çağrılır, adam bağa bakar bakmaz durumu anlar. Bağ kuvvetlenmesi için budanmış. Meğerse bir göz budanması lazımmış üzüm vermesi için. İki göz budanırsa üzüm vermezmiş. Asmaların kuvvetlendirilmesine çalışmış bağ. Bağın sahibi de kendi budadığı için bağı kiracısını değil de bağını düşünüp öyle budamış. Israr etmesinin bedava bağ budamasının sebebi buymuş. Bağın çubuklarını da alıp götürmüş sahibi. Halbuki çıkan odunlar yakılmak üzere kiralayanın malı olurmuş. Bağın sahibi de Ayaşlı bir imam. Ayaşlılar çok açık göz olurlar der hala Muhittin dede. Ayaş o dönemde her konuda biraz daha geri kalmış bir yer. Ayaş'ın meyvesi dutu meşhur. Halk daha çok bağcılık yapar. Bağları ortasından dere akan iki yamaç arasında bir yerdedir. Ziraatleri yoktur. Yol üstünde bulunmadığı için ticareti de yoktur. Sanatı da yoktur. Ankara'ya meyve satarak kıt kanaat bağcılıktan geçinirler. Yine o dönemde hali vakti yerinde olanlar en fazla dışarı çıkıp okuyup memur olurlar. Şimdilerde Ayaş domatesi diye satılan domatesler o zaman Ayaş'ta yetişmiyor. 1950'lerde Ankara'nın havucu, domatesi ve diğer sebzeleri Beypazarı'nda yetişirmiş. Ayaş'ta ise sebzecilikten ziyade meyvecilik yaygınmış. 1947 senesinde Harita Genel Müdürlüğü'nden Türkiye haritalarının tamamlanması istenir. Türkiye'nin 200 binlik paftaları vardır. Fakat 25 binlikler tamamlanmamıştır. Çünkü haritanın personeli kafi gelmez. 25 binlik paftanın önemi büyüktür. Çünkü muharebe bu paftaların üzerinden yapılır. Ordudan eli müsait olan birilerinden yardım isterler. Muhittin, alayda bu işi yapan subaydır. Alaydaki kum masasının üzerine yapılan köprüleri, arazileri falan yaptığı için Ankara'ya haritaya gönderirler ve yaklaşık 3,5 sene kadar orada kalır. Şehit mumları. Harita dairesinde çalıştığı bir sırada Çanakkale Ezine'de bir görev veriliyor. Ezine'de bir baz ölçümü yapılması gerekiyormuş. Ezine'ye gidip bir çadır kurar Ergüneş ailesi. Bu iş gezisinde ailesi onu yalnız bırakmaz. Ne şanssızlık ki ilk gece arazide çadırlarını çıyanların yuvasının üstüne kurmuşlar. Gece uyandıklarında bir bakarlar çadırın her tarafında çıyanlar geziyor. Küçük Kevser'in yatağından bile çıyanlar çıkar. Hiç şehit mumu diye bir şey duydunuz mu? Kitabı yazarken benim açımdan en heyecan verici anlardan biriydi. Yazarken çok şey öğrendim. Şehit mumu ise beni çok şaşırttı. Çanakkale Ezine'de görev yaparken akşamları Er Güneş ailesi çok ilginç bir şey fark eder. Karanlıkta arazinin orta yerinde küçük küçük ışıklar belirmekte, 2-3 saniye görünüp kaybolmaktadır. Aile önce bunun ateş böcekleri olduğunu düşünür. Sonra gördüklerinin küçük alevcikler olduğunu fark eder. Bir gün yaşlı bir Çanakkaleli dede onlara "Onlar şehitlerimizin mumlarıdır yavrularım" der. Gerçekten de daha sonra bu ışıkların şehitlerin mezarlarının üzerinde yanıp söndüğünü öğrenirler. Ölüler 2-3 metre derinliğe gömülürler. Ölülerin vücutlarında bulunan fosfor bir süre sonra çözünüp toprağa karışır. Toprağa karıştıktan sonra toprak yüzeyine çıkar ve bu mezarların üstünde bir ışık olarak belirir. Gündüz görülemeyeceğinden gece görülebilir. Bu aslında insan vücudundaki fosforun havaya karışması olayıdır. Bu çıkan ışığa halk arasında şehit mumu ya da şehit feneri denir. Düşünün, 250 bin şehit biz vermişiz, 250 bin de onlar. Neredeyse 500 bin insan var Çanakkale'de toprak altında. Her karış toprağında şehit mezarı var Çanakkale'nin. 1947'de Çanakkale'de bir gecede 20'ye yakın şehit mumu görülebilirmiş. Bir saat görünmezse başka bir yerden tekrar çıkarmış. Şimdi tek tük de olsa hala var şehit mumları. Şansınız varsa bir ya da iki tane görebilirsiniz. O küçük mumları bundan 100 yıl önce bu topraklarda yaşayabilmemiz için hayatlarını vermiş dedelerimizin bize gönderdiği öpücükler gibi düşünebilirsiniz. Biz hala buradayız. Korkmayın diyor olabilirler. Çanakkale'de nereyi kazarsanız kazın şehit mezarı çıkar karşınıza. Muhittin Bey ve ekibi kule montesi için kazı yaparlarken kemikler ve miğferlerle karşılaşmışlar. Mermiler ve silah kalıntılarıyla karşılaşmanız da mümkün. Savaş zamanında Ezine'nin deniz kenarında top namlularını, birliklerin toplarının parçalarını denize atmışlar. Kıyı 5 metre derinliğinde ama top kalıntıları görünüyor. Bugün gitseniz görebilirsiniz. Bunlar çakılı toplar, oraya bağlılar. Hareket yeteneği olmayan, sadece dönebilen bir top çeşidi. Belirli yerlere dönebilir ama top yerinden oynayamaz. İngilizler tahrip etmiş bütün topları savaş zamanında. Namlularına dinamit koyuyorlar ve namlusu parçalanan top kullanılmaz hale geliyor. ...1950 Güneydoğu izlenimleri. Muhittin Er Güneş'in tayini daha sonra İstanbul'a, Ömerli Barajı'ndaki alaya çıkar. Orada da bir iki sene kalır. Ömerli'den sonra da Karaköse'ye şark tayini çıkar. 1950'li senelerin başında Karaköse'de kalır. Orada şark görevini tamamlar. Karaköse'den yani İran-Rus hududundan da tayini Bulgar hududuna, Kırklareli'ye çıkar. Bir huduttan bir hududa dolaşır Muhittin Bey. Çok fazla Kürt vatandaşımızın yaşadığı Karaköse geri kalmış bir yerdir. O dönemde oradaki Kürtler de çok geri insanlardır. 1953-54 senelerinde Kürtçülük, Kürt milliyetçiliği de bölgede empoze edilmeye başlamıştır. Bu tarihten evvel Kuleli'deyken Dersim Şark Harekatı olur. Stajdayken en son onların alaylarından bir taburda harekata iştirak edecektir. Fakat harekat biter ve onların taburu hareket etmez kalır. Osmanlı döneminde bölgeye iki dekovil yapılır. Dekovil, daha dar bir hatta hareket eden küçük bir demiryolu ve treni. Bunlardan biri Erzurum'dan Sarıkamış'a, diğeri ise Erzurum'dan Karaköse'ye gider. Muhittin bölgeye gittiği zaman daha Sarıkamış dekovili çalışmaktadır. Nitekim Sarıkamış'a da o dekoville gider. Fakat Karaköse'ye dekovil işlemez. Çünkü demirleri çalmışlar. Dekovil 4-5 kişi alan oyuncak gibi küçük vagonları, önünde de küçük bir lokomotifi olan odunla çalışan trene verilen ad. İşte oralılar bunları söker. Geriye ne travers, ne ray, ne de yol kalır. Muhittin ailesiyle Karaköse'de 3 sene yaşar. Karaköse'de çam, akasya olur fakat meyve ağaçları yoktur. Çünkü daha yetişip büyüyemeden kış gelir. Bu nedenle o dönem bölgede hiç meyve ağacı yetişmez. Karaköseliler mesela dışarıdan ithal lahana gelirse 10-15 tane lahanayı tavana asar ve zaman zaman da kesip yerler. Hava o kadar soğuk ki teçhizatları fazla soğuğa dayanmaz. Yerli teçhizatları vardır. -15 dereceye kadar dışarıda talim yapabilirler. -15 derecenin altındaysa talimatnameye göre talime çıkılmaz. Çünkü askerler ve teçhizat o kadar soğuğa dayanamaz. Onun üzerinde soğuklarda, barakaların içindeki sınıflarda ders yapılır. Fakat Muhittin Bey neye göre giyineceğini, derse göre mi yoksa talimine göre mi giyineceğini bilemediğinden kapılarındaki küçük camın dışarı tarafına bir çivi çakar ve bir derece asar. Sabah erkenden kapıyı açar, dereceyi oraya koyar ve hemen kapatır. Sonra da bakar. Onun derecesi en düşük -30'a kadar gösterir. Derece hop sıfıra düşer. -27, 28, 29 olur. İçindeki cıva veya alkol donup da dereceyi patlatmadan önce hemen gidip alır dereceyi. Meteoroloji ise hava tahminlerinde -8-9 derece olduğunu söylediğinde hava esasında belli ki -29-30 belki de 40'tır. Karaköse fakir bir köy. Bir yaz İstanbul'dan köye bir cambaz gelir. Telini kurar, gösterisini yapar. Herkes hayran hayran seyreder. Sıra para toplamaya gelir. Köylü Allah versin, Allah versin der. Cambaz şaşırır. Dilenci değil ki cambaz, sanatını gösterip para kazanmaya çalışıyor. Cambaz dolaşır dolaşır hiç kimseden 5 kuruş alamaz, bozulur. Sonra arkasını bir döner ki teli ve malzemeleri yok. O para toplamaya çalışırken arka tarafta üzerinde yürüdüğü teli, direği vesaire yürütmüşler. Maalesef o zaman şimdiki gibi kullanat çocuk bezleri yok. Çocukların bezleri yıkanıp kurutulup tekrar kullanılıyor. Bir süre sonra aile fark ediyor ki dışarı asılan çocuk bezleri dahil her şey uçuyor. Dışarı bez bile asmamaya başlarlar. Bu bölümde bey babanın Karaköse'de yaşadıklarını yazıp yazmama konusunda kararsız kaldım. Karaköse'li biri okur da üzülür diye. Öte yandan Türkiye'nin birçok yerinde görev yapmış eski bir zabit yaşadığı gerçekleri anlatıyordu. Sonra yazmaya karar verdim. 1953'te Karaköse'de Ahmet doğar. Köyde ebe var ama ebeyi bulamazlar. Muhittin, asabiye mütehassısını çağırır. Üçüncü çocukları Ahmet'in doğumunu asabiye mütehassısı yapar. Ahmet'in doktoru, Karaköse'de Ergüneş ailesinin Kürt komşularının hanımının doğumuna da yardım eder. Ebe bulamayıp Ergüneşlere müracaat ederler. Onlar da zor durumda kalan aileye yardım etmek için doktora müracaat eder. Doktor da sağ olsun bu isteği geri çevirmez, yardım teklifini kabul eder. Yüzbaşı Muhittin'in tayini Karaköse'den Kırklar eline çıkar. Sene 1955. 1956'da binbaşılığa terfi eder. Bir sene kalır Ergüneş ailesi Kırklar elinde. Batı şehri doğuya benzemez, daha medeni insanlar. Karaköse'den tayini çıkınca Kırklar elindeki alaya gider genç zabit. Bir huduttan bir hududa. Kırklar elinde büyük çarşı vardır. Kevser ve Gehver küçüktür. İyi bir komşularının muhallebici dükkanı vardır. Komşuya muhallebici dükkanından çocuklar ne isterse ver, sonra bana gel ben öderim der. Kevser ve Gevher arada gider muhallebi yerler. Adam veresiyeye yazar ve arada 2,5 oldu der. Muhittin de ödemeyi yapar. Yine bir gün muhallebiciye ödeme yapmaya giderken ilginç bir olaya şahit olur. Kırklar elinin ana caddesinde bir at arabası, üzerinde bir çingene. Elinde büyük bez bir paket, ayağa kalkmış, çıkın düşüren var mı, çıkın düşüren var mı diye bağırıyor. Epey bir gezdikten sonra çıkının sahibini buluyorlar. Roman vatandaşımız çıkını yaşlı adama veriyor. Çıkının içi para dolu. Meğerse yaşlı adam evini satmış, onun parasını taşırken düşürmüş. Üzüntüsünden ne yapacağını bilemezken bizim arabacı torbayı yolda buluyor. Bakıyor ki içi para dolu, aranmaya başlıyor. Paranın sahibi arabacıya bahşiş vermek isteyince adam çok bozuluyor. Dilenci miyiz biz amca? Hayatta almam diyor. O çıkındaki para çingene vatandaşımızın ömür boyu biriktirebileceğinden daha fazla. Ama tamah etmiyor. Yıl 1956. Anadolu'dan bir insan manzarası. Özellikle de çingene diyerek aşağılanmaya çalışılan vatandaşlarımızın karakteriyle ilgili güzel bir örnek. Bey baba çoğu namaz kılardı oradaki çingenelerin diyerek bitirdi sözünü. Teğmenlik 3 sene, üst teğmenlik 6 sene, yüzbaşılık 10 sene. Mareşal Fevzi Çakmak ölmeden onu ikna edip 9'a indirdiler yüzbaşılığı. Muhittin 1 sene az teğmenlik yapar mektepte. 3 sene teğmenlik, 6 sene üst teğmenlik, 9 senede yüzbaşılık rütbelerini taşır. Kırklar elinde yüzbaşılığını bitirip oradan Yığılca Askerlik Şube Başkanlığına geçer binbaşı olarak. Yığılca Bolu'nun kazası. İlk tayin olduğunda kasaba ortaokulunun yolunu sorar. Cevap gelir. Ortaokul Düzce'de. Kevser ortaokula başlayacak. Ortaokul yok. Dilekçe verir. Ortaokulu olan bir yere tayin ister. Yer seçmez. Şark filan aramaz. Ortaokul olsun yeter. Başka bir askerlik şube başkanı binbaşının da tayini Düzce'ye çıkar. Düzce'de ortaokul var. Adamın çocuğu yok. Bizimkinin çocuğu var. Ortaokulu olmayan Yığılca'ya gidiyor. Kevser, Kırıkkale'de anneannesiyle bekar dayısı İsmail'in yanında okur. Ergüneş ailesi kızları Kevser'den 6 sene uzak kalır. Kevser, ortaokulu Kırıkkale'de bitirir. Bu 6 yıl içinde defalarca tayin başvurusunda bulunur, peki derler ve yapmazlar. Yine bir sene Muhittin müracaat etmeye gider. Ortaokulu olan bir yere tayin olup kızına kavuşmak istemektedir. Paşa hak verir sonunda. Ama her şey söylenebilir. Önemli olan icraat. Yarbayı çağırttırır. Durumu izah eder. Emir verdirir. Bu olay Ocak'ta olur. Nisan'da tayinler başlar. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz olur haber gelmez. Artık dayanamaz Muhittin. Atlayıp gider yine. O paşa çoktan tayin olmuştur. Yarbayı bulur. Yarbaya hatırlatır kendini. Durumu anlatır. Verdiği sözü söyler. Paşa da emri vermişti ama tayin yok. Senin o paşa gitti, bu paşa geldi cevabını alır. Doğru yeni paşanın yanına gidip derdini anlatır. Yarbayın emir almasına rağmen tayinini çıkarmadığını da söyler. Paşa anlar durumu ve tekrar çağırır yarbayı. Bu arkadaşın tayini çıkacak der. Baş üstüne paşam der yarbay. Ama Muhittin alışkın bu sözlere. Söz var ama icraat yok. Bekler bekler. Tayin dönemi yine tayin yok. Tekrar gider. Yine paşa değişmiş. Şans bu ki yarbay da değişmiş. Bir tanıdığı kor generali tanıyormuş. Ona götürmüş Muhittin'i. Derdini anlatmış Muhittin kor generale. Hala Kevser Kırıkkale'de. Peki der kor general. Gönderir Muhittin'i. Bir umut. Muhittin yine beklemeye başlar. Sonunda bir ay sonra Ankara'nın bir semtine, askerlik şubesine tayini çıkar. 2 ay kalır. O zaman İngilizce modası çıkar. Liman Sollü Naci'ye müracaat eder. Onlar da Muhittin'e malzeme gönderirler. Bu malzemelerle çalışır ve İngilizcesini bayağı ilerletir. Bir imtihan açılır. Ama öyle bir imtihandır ki iyi bilenleri ve hiç bilmeyenleri almıyorlar bu sınava. O imtihanı kazanır ve lisan okuluna girer. Bir sene lisan okulunda sabahtan akşama kadar İngilizce ve konuşma dersleri alır. Yoğun bir eğitime tabi tutulurlar. Amaç bu öğrencileri Amerikan ordusuna göndermektir. Bu arada Amerika sınavına girer ve kazanır. Fakat son anda yerine torpilli biri gönderilince bizimkisi boş durur mu? Bir patırtı çıkarır. Patırtı çıkarınca Amerika'nın Avrupa milletleri için Almanya'da açtığı bir istihbarat okuluna gönderilir. İki arkadaşın gittiği yerin adı Barrak'tır. Barrak bir Alman tesisi iken Amerikalılar işgal edip Amerikan tesisi haline getirmiş. Cuma günü akşam olunca herkes gidiyor. Nöbetçi subaylar hariç kimse kalmıyor tesiste. Arabaları yok. Sağa solu gezmeye çıkıyorlar. Garnisch, Münih yakınlarında Alp dağlarının hemen yanı başında düz bir arazi. Demir yolunun son durağı ve zenginler için güzel bir sayfiye yeri. Bir süre sonra Almanların bayram tarihi gelip çatmış. Amerikalıların misafiri oldukları için onlarla birlikte bayram yerine çağrılırlar. Büyük bir çadır ve çadırın içinde de masalar vardır. Orada Garnisch'in belediye başkanıyla da tanışırlar. Amerikalı kumandan, kumandanın yardımcısı ve birkaç kişi daha var. Sohbet ederler. Almanya'da şehirler inanılmaz temizdir. Münih'te kaldıkları gece ekiplerin caddeleri suyla yıkadıklarını görürler. Bir tane bile toz bulamazsınız. Bir caddeyi bu gece, başka caddeyi başka gece. Muhittin, belediye başkanına caddeleri kirletenlere ne ceza verdiklerini sorar. O da niye kirletsin ki der. Muhittin ya tükürse deyince niye tükürsün ki yok öyle bir ceza diye yanıtlar. Bu istihbarat okuluna giden öğrencinin bir yıl Almanya'da, Amerikalıların kurduğu tesiste, ailesinden uzakta eğitim alması gerekir. Bu yüzden eşi Müzeyyen Hanım Kırıkkale'ye annesinin yanına gider. Muhittin Ergüneş bir yıl yoğun bir eğitimden geçtikten sonra ülkesine döner. Vazifesini iyi yapmıştır. Çok iyi eğitim alır. Bu yüzden gelir gelmez istihbarat okuluna hoca olur. Aldığı eğitim fotoğraf değerlendirme üzerinedir. Uçağın iki kanadından çift taraflı fotoğraflar çekilir. Biri farklı çeker, diğeri farklı. Kara kuvvetlerinin hedeflerini çekerler. Bu işin özel bir makinesi vardır. Bu fotoğrafları bu makinenin altına koyuyorsunuz. Bu bir ustalık işidir. Herkes yapamaz. Ölçüsü var. Fotoğraftaki görüntüler yükselir. Binaların yüksekliğini, genişliğini ölçebilirsiniz. Binalar üç boyutlu hale gelir. Benzin deposu, tank ne kadar kapasitelidir? Bunları öğrenebilirsiniz. İstihbarat okulu Ankara'da Abidinpaşa Köşkü'ndedir. Burası şimdi boş bir ahşap köşk. İstihbarat okulu daha önceleri harp okulunun bir parçasıydı. Ardından Abidinpaşa Köşkü'ne taşındı. 4 sene kadar istihbarat okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra albay olunca kara kuvvetlerine tayini çıkar. Fakat okul onu bırakmaz. Türkiye'de bu hava fotoğrafı işini öğretebilecek bir başkası olmadığı için okul yazı yazar. Adam yetiştirene kadar hocalığa devam eder. Bu arada kursa gelenlerden birisini yetiştirir, onu hoca seçer. Bir süre sonra alay kumandanı olarak Uzunköprü'ye tayini çıkar. Bir sene sonra Erzurum'a istihbarat başkanlığına tayin olur. Erzurum'da ondan daha kıdemli bir albay şube müdürüdür. Muavinlik yapar. Müdür gidince Muhittin müdür olup şubede kalır. Bu arada hastalanır. Tansiyonu çıkar. Hastanede yatar. İyileşir miyim diye bekler ama iyileşemez. 1969 yılında 6 yıllık albayken çok sevdiği mesleğinden ayrılır. Emeklilik, küçük küçük maceralar. Muhittin'in kayınbabası Tevhid Bey, Kırıkkale'nin eşrafından hatırı sayılır bir adamdır. Bir gün Tevhid Bey damadıyla trene binerken 3 tane bilet aldırır. Muhittin, iki kişiyiz baba, niye 3 bilet alıyoruz diye sorar. Kayınpederi cevaplar, oğlum geçen binişimde bilet alamamıştım, devlete 1 bilet borcum var. Oysa kimse o eski bileti bilmemektedir. Böyle bir babanın kızıdır Müzeyyen. Evlilikleri boyunca Muhittin'i çok mutlu etmiş, Muhittin de Müzeyyen'i hiç üzmemiş, asla başka bir kadına bakmamış. Evlilikleri tam 63 sene sürer, ta ki 2007 yılına kadar. Bu melek hanımefendiyi 2007 yılında kaybettik. Ufak tefek şeyler hariç birbirlerine hiç kızmadılar, kırılmadılar, cennet hayatı yaşadılar. Müzeyyen, şarkta tüm sıkıntılara kocasıyla birlikte şikayet etmeden göğüs gerdi. Muhittin'in ilk torunu Meltem, büyük kızı Kevser'in kızı. Cadı mı cadı, yaramaz mı yaramaz. Meltem 1969 Mart'ında Almanya'da doğdu, yani Mart kedisi. Müzeyyen Hanım Almanya'ya gidip 3 ay kadar torununa bakar. Dönerken damadı Özcan, kaynanasını Münih'ten Berlin'e giden trene bindirir. Müzeyyen Hanım da Berlin'den İstanbul'a giden treni Almancasız, cep telefonsuz bir şekilde bulup Sirkeci'ye kadar gelir. Muhittin onu karşılar. Anneanne ile dede 5-6 defa Almanya'ya kızlarının torunlarının yanına giderler. Bir gidişlerinde sonradan milyonda bir görülecek bir alerji yüzünden vefat eden Şule ablasını da yanlarında götürürler. Şule pırıl pırıl gözlü, dünya tatlısı bir genç kızdı. Ondan yadigar ablası Nedret kaldı. Meltem, Şulem geldi diye sarılırmış. Son seferinde Muhittin arabayı tamir ettireceği için yalnız gider. Tamircisinin Almanya'da amcası vardır. Meltem 6 yaşında. Kevser ve Özcan da Türkiye'ye dönecekler. Ayaklarına bağ olmasın diye Türkiye'ye götürmesi için Meltem'i beybabaya teslim ederler. Dedesi küçük Meltem'i arabaya bindirir, yola çıkarlar. En soldaki şeritten giderlerken arabanın yağ lambası yanmaya başlar. 3 şeritli otobanda sağa geçip durmak lazım. Sağa çekmeye çalışırken tak tak tak der araba ve durur. Allah'tan yolun en sağına geçmişler. Muhittin dede hiç Almanca bilmiyor. Ne yapacağını düşünürken genç bir çift yanlarına gelir. Küçük Meltem dedesinin imdadına yetişir. Bizim arabamız bozuldu diye Almanca durumlarını anlatır. Peki deyip giderler. Ardından polis gelir. Küçük Meltem polise de dertlerini anlatır. Biraz sonra çekici gelir. Arabayı alıp otobanın dışına çıkarır. Muhittin de para çıkarır. Adam sadece bir mark alır. Meğerse o çekici sadece otobanda kalan araçları otobandan çıkarmakla görevliymiş. Ve kesinlikle para kabul etmezlermiş. Bizde adam, bey amca, bahşiş az olmadı mı diye fırça atar. Adam bir markı da telefon açmak için kullanır. Tamirhaneyi arar. Dede ile torun biraz bekledikten sonra başka bir çekici gelip onları tamirhaneye götürür. O gece tamirhane yakınlarında bir otelde kalırlar. Arabanın tamiri tam 1000 mark tutar. Muhittin dedenin üstünde o kadar para kesinlikle yok. Otelden damadı Özcan'a telefon eder, durumu anlatır. Ertesi gün Özcan'ın bir arkadaşı aracılığıyla para gelir ve bir günlük gecikmeyle yola çıkarlar. Küçük Meltem yolda bir melodi tutturur. Almanya'dan İstanbul'a gelene kadar aynı şarkıyı hiç ama hiç durmadan söyler. Dedesi yoldan Meltem'e gofret almak gibi bir hata yapar. Küçük kız o gofreti çok beğenir. Daha doğrusu gofretle arasında manevi bir bağ oluşur ve bir daha ister. Meğerse o yöreye ait bir gofretmiş. Başka yerde yok. Meltem illa o gofreti istiyor. Dede yol boyu bakkal, benzinlik gibi gördüğü her yerde Volkswagen kaplumbağasını durdurur, sorar. Gofret yok. Bulamaya bulamaya Türkiye'ye gelirler. Siz siz olun, küçük kızlarla yola çıkmayın. Muhittin Almanya'dayken Meltem'i alıp gezintiye çıkarırmış. Ren Nehri'nin, Kobraş Kalesi'nin etrafını gezerler, geçen gemileri izlerler. Çok hareketli bir çocuktur Meltem. Bağların içinden geçerken hemen orada bir Alman çocukla arkadaş olur. Dedesi ne çabuk arkadaş buldun deyince, ben Zex, o da Zex der. Yani o çocuk da 6, ben de 6 yaşındayım. Dedesine arkadaş olduklarını anlatmaya çalışırken 6 yaşına kadar büyüdüğü karma kültürü yansıtır. Özcan ve Kevser çifti 4 daireli bahçeli bir evde kirada otururlar. Meltem ve diğer çocuklar sokakta değil bahçede oynarmış. Ev sahibi bahçeyi 4'e bölmüş ama lafta. Meltemlerin bahçesine de bir erik ağacı düşmüş. Çocuklar gidip bir erik bile koparmıyormuş. İkram edince bile kabul etmiyorlarmış. Öyle terbiye almışlar. Ergüneş ailesi emekli olunca külüstür vososlarıyla birkaç defa Avrupa'yı dolaştılar. Muhittin Ergüneş, İspanya ile Rusya dışında tüm Avrupa ülkelerini görmüş. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan. Avrupa seyahatlerinden birinde çocuklarını da yanına alır. Fransa'yı gezerken yakındaki Londra'ya da gitmek isterler. Oğlu Ahmet ve kızı Gevher araba kullanacak yaştalar. Arabayı çoğunlukla Ahmet kullanır. Fransa-İngiltere sınırında kontrol yapılır. Görevli memur kaç gün kalacaklarını, ne kadar paraları olduğunu sorar. Muhittin Ergüneş parasını gösterir. Memur parayı görünce geçmelerine izin verir. İngiltere'de trafik soldan, ekip de sağdan gitmeye alışmış. Bir yanlışlık yapmamak için yol boyu trafik soldan, trafik soldan diye şarkılar söyleyerek giderler. Londra'ya varınca Kraliçe Elizabeth'in çıkıp halka sesleneceğini, seremoni yapılacağını öğrenirler. Sarayın yüksek duvarlarının önünde park etmiş otobüsler vardır. Muhittin de zar zor bir yer bulup arabayı park eder. Halk toplanır. Muhittin ve ailesi de kalabalığın arasına karışıp beklemeye başlarlar. Saraydan bir görevli o gün seremoni yapılamayacağını bildirince halk dağılır. Hazır arabayı da park etmişken Londra'yı gezmeye karar verirler. Birkaç saat yürüyerek Londra'yı gezerler. Arabayı park ettikleri yere döndüklerinde orada duran otobüslerden eser yoktur. Arabanın camında bir ceza, 6 sterlin. Arabayı yanlış yere park etmişler. Buckingham Sarayı'nın önüne. Bu ceza kağıdını gören, plakayı da tanıyan Türk'ün biri arabanın arkasına "Yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun" yazılı bir not kağıdı bırakmış. Muhittin o cezayı ödemez. 3 gün boyunca Londra sokaklarında her an yakalanma korkusuyla dolaşırlar. Gezi bitince vapura binip yurda dönerler. İngiltere ile Fransa bu arabalı vapurları ortak çalıştırıyormuş. Dönüş yolunda Fransa sahillerinin yakınında ilginç bir vasıtayla karşılaşırlar. Günümüz Türkiye'sinde göremeyeceğimiz bir vasıta. Telegraf. Hovercraft'tan farkı ne bilmiyorum. Vapura binerken bu acayip vasıtayı sahil kenarında, karada dururken görürler. Vapur Fransa sahillerine yanaşacağı sırada arkadan büyük bir gürültü yükselir. Meğerse telegraf geliyormuş. Tam olarak bir bota da benzemiyor. Pervane ile çalışıyor. Alt tarafı deriden. Tazyikle kendini deniz suyunun üzerinde kaldırıp suyun 20-30 santim üzerinden gidiyor. Ama çok hızlı. Bizimkilerin bulunduğu vapuru geçip karaya çıkıp durmuş. Telegraf yalnız insan taşıyan bir araç. Araba taşımıyor. Bugün Avrupa'ya giremeyişimizde Buckingham Sarayı'nın önüne park eden Türk plakalı beyaz Vosvos'un etkisi vardır derim ben. Eski İstanbul. Eski İstanbul'da azınlıklar belli semtlere yerleşmiştir. Ermeniler Marmara'nın kenarında, yoğunlukla Samatya'da, Yahudiler Haliç kenarında ve Balat'ta, Rumlar da Fenerbahçe'nin olduğu yerde yaşarlar. Kiliseler Cenneti Beyoğlu daha çok Hristiyanların mekanıdır. Levantenler ve Rumlar Beyoğlu'nun vazgeçilmez sakinleridir. Bizans'tan kalma değişik kökenli insanlara, İtalyan elçilerine en çok Beyoğlu'nda rastlanır. Müslümanlar daha çok Topkapı, Yenikapı, Aksaray, Beyazıt ve Sultanahmet'i tercih ederler. Rumlarla, Ermenilerle önceleri aramızda hiçbir problem yoktur. Yalnız 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar Ermenileri kandırır. Ermeniler isyan eder. Pek çok insanımızı katlederler. İstanbul'daki barış havasına rağmen Erzurum'da, Uşak'ta katliamlar yaşanır. Muhittin Ergüneş'in ilkokul hocasının kardeşini Ermeniler değirmen taşına bağlayıp parçalarlar. Birinci Dünya Savaşı'nda askerimizi arkadan vururlar. Bey baba diyor ki, biz öyle bir milletiz ki bunu dışarıya yansıtmayız. Her şeyi içimizde yaşarız. Ama onlar hem suçlu hem de güçlü. Sadece biz kayıp vermedik bu katliamlarda. Bizimkiler de babalarını keseni yakalayınca öldürdü. Aslında geçmişte azınlıkların tamamıyla Müslüman Türkler arasında büyük bir uyum ve dostluk, komşuluk vardı. Herkes birbirinin inancına saygı duyardı. Muhittin Ergüneş'in, rahmetli hacı annesinin üvey amcaları Aksaray'da otururmuş. Bir kiracıları Ermeni, kızları da var. O sıralar lisede okuyan Muhittin, Aksaray'da amcalarının evinde yapılan bir sohbeti hiç unutmaz. Evde mevlit vardır. Ermeni kızlar da bu mevlide başörtüleriyle gelir. Din ayrımı yapmaksızın herkes birbirine destek olur, hürmet eder. Aile dostlarından biri ve ihvanları olan Şemseddin Bey'in bir ortağı Ermeni, bir ortağı da Rum'dur. Manifatura ticareti yapan üç ortaktırlar. Ramazan'da diğer iki ortak dükkanın arkasına gidip yemeklerini gizlice yer. Bu denli saygı vardır aralarında. Şemseddin Bey, boyu kapıdan büyük bir levhaya kendi ismini kocaman yazar. Şemseddin. Kendi isminin altına ise küçücük bir Yakoveniko. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da olaylar olur. Levhada kocaman Şemseddin yazdığını görünce ortağına dokunmazlar. Muhittin o zamanlar Kırklareli'de görevli bir subaydır. İstanbul'a gelirken radyoda duyar bu feci olayları. Devir Adnan Menderes devridir. Ne kadar dükkan varsa tahrip edilir. Aslında tahrip edilen dükkanlar değil, milli servettir. Dükkanlardan alınan top top kumaşlar arabaların arkasına konur, giderken atılır, sersefil sokaklara saçılır. Pandilli adında bir Rum, Cerrahpaşa'da soğan patates satarmış. Onun dükkanını bile yıkıp dökerler. Asker ve polis müdahale edebildiği kadar eder. Muhittin İstanbul'a vardığı zaman olaylar bitmiştir. Bu olaylardan önce Yunanlılarla bir balık avlama anlaşması yapılır. Anlaşmaya göre Yunanlılar bizim sahillere kadar gelebilecektir. Ancak sonradan bundan vazgeçilir, araya soğukluk girer, iki millet de tedbir alır. Türkiye'de oturan Rum vatandaşlar gönderilir, malları satılır. Aynı şeyi Yunanlılar Yunanistan'daki Türk vatandaşlara uygular. İstanbul'u boşaltma olayı budur. Yunanlılar tedbir alınca bizimkiler de alır. 6-7 Eylül olaylarını en yakından tespit eden kişilerden biri Hürriyet ve Günaydın'ın genel yayın yönetmeni, o zamanlarda Beyoğlu muhabiri olan Necati Zincirkıran'dır. Olaylar, Anılar ve Gerçekler kitabında tarafsızca gördüklerini anlatır. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Şimdi 6-7 Eylül'ü Zincirkıran'ın gözünden seyredelim. 6 Eylül günü gazetelere telefonla ihbarlar yağıyordu. Fener Patrikhanesi'nin ve Büyük Ortodoks Kiliselerinin etrafında güvenlik önlemleri alınmıştı. Ortam çok gergindi. Bir akşam gazetesi olan İstanbul Ekspres bomba gibi bir haber vermişti manşetten. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu ev bombalanmıştı. Sirkeci'deki Tan matbaasından satışa çıkan gazeteler köprünün öte tarafına geçmeden kapışılıyordu. Ve bir saat içinde haber her tarafa yayılmıştı İstanbul'da. Atatürk'ün Selanik'teki evini bombalamak ne demekti? Şehir içi istihbarat görevlisi Taksim'de bir miting ve yürüyüş olacakmış dedi. Foto muhabiri arkadaşımla beraber hemen fırladık. Taksim'e geldiğimizde sağda solda 10'ar 20'şer gruplar gördük. Birbirlerinden uzakta, ayrı ayrı yerlerde duruyorlar, işaret bekliyorlardı. Az sonra diğer gazetelerden de arkadaşlarımız gelmişti. Yeni Sabah'tan Muammer Kaylan, Son Post'tan da İlhan Turalı'yı görmüştüm. Biz bir aradaydık. Ne olacak diye bekleşirken ellerinde iki ayaklı merdiven bulunan birileri şimdiki tramvay durağının bulunduğu yere gelip merdiveni açtı. Aralarından biri merdivenin üzerine çıktı. Bir konuşma yapacağını söyleyerek ayrı ayrı yerlerde kümelenen grupları etrafına topladı. Birdenbire 600-700 kişilik bir topluluk oluştu. Bu arada o kalabalığı görenler etraftan koşarak yaklaşıyordu. 30-35 yaşlarındaki koyu gri elbiseli, kravatlı, hitabet yeteneği olan biri tekrar merdivenin üzerine çıktı. "Arkadaşlar," dedi, "Kıbrıs'ı ilhak etmek isteyenler şimdi de Selanik'te atamızın evini bombaladılar. Yarın İstanbul üzerinde de hak iddia etmeyecekleri ne malum. Bunlara hadlerini bildirmemiz lazım. Protesto için hep birlikte yürüyelim, marşlar söyleyelim ve Türk bayrağını astıralım. Yürüyelim arkadaşlar." Zaten bu konuşmanın sonuna doğru kalabalık 3000 kişiyi geçmişti. Toplananlar hep bir ağızdan "yürüyelim arkadaşlar" diye bağırdı. Ve hep bir ağızdan "dağ başını duman almış" marşını söylemeye başladılar. Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girmiş, tünele doğru gidiyorduk. Bütün dükkan sahipleri bayrak asmaya başlamıştı. Asmayanların önünde duruluyor, "bayrak, bayrak" diye protestoda bulunuluyordu. Bu arada ellerinde bayrak bulunan bir iki kişi İstiklal Caddesi'nin sokak aralarından çıkarak grubun önüne geçti. Merdivene çıkıp konuşan genç adam 6-7 Eylül olaylarının ateşini yakmıştı. Bugün bile resmini çizebileceğim o kişi kalabalık büyüdükten sonra ortadan yok oldu. İstiklal Caddesi'nde Rumlara ait çok sayıda dükkan, mağaza, iş yeri ve ikametgah vardı. Korkudan hepsi apartmanların çatı katından aşağıya bayrak sallandırıyorlardı. Polis Galatasaray'da İngiliz Başkonsolosluğu'nun önünde güvenlik önlemleri almıştı, ne olur ne olmaz diye. Halk orada İngiltere aleyhinde bağırdı çağırdı, "kahrolsun İngilizler, Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır" gibi sloganlar attıktan sonra tepebaşı yönüne doğru yürümeye devam etti. Vitrin camları kırılıyor, saldırı başlıyor. Pera Palas Oteli'nin önüne kadar gelindi. Bu arada bir kararsızlık yaşandı. Bir grup Asmalı Mescid'den geçilerek tünele çıkılmasını istedi, diğer grup geri dönülmesini istiyordu. Geride polisler vardı. Polis orada kalabalığı gerçekten dağıtmak istemişti ama geç kalınmıştı. Polisten kaçanlar Asmalı Mescid'den tünele doğru koşmaya başladılar. Buradan İstiklal Caddesi'ne çıktıkları anda Rum dükkanlarına taşlı sopalı saldırılar başladı. Kocaman mağazaların vitrinleri aşağı indirildi. Bir grup tünel istikametine doğru, öteki grup Galatasaray'dan Taksim istikametine doğru ne kadar Rum dükkanı varsa vitrinleri cam çerçeveyi kırarak ilerliyordu. Kalabalık belki 5000 kişi olmuştu. Bu arada yanlışlıkla Türklere, Ermeni ve Musevilere ait dükkanlar da tahrip ediliyordu. Korkunç bir gece yaşanıyordu. Hiçbir hareket kontrol altına alınamıyor, polis aciz kalıyordu. Beyoğlu'nda inci ve budak pastanelerinin önünde kalabalık arasında bir kaynaşma vardı. Göstericiler birbirlerini tekmeleyerek dövüşüyordu. Dövülen kişiler de yumruk sallıyordu. Yanlarına yaklaşınca bu kişilerden birinin İstanbul Emniyet Müdürü Muavini ve Trafik Şubesi Müdürü Orhan Eyüboğlu olduğunu gördüm. İlhan Turalı ve Muammer Kaylan'la onu tartaklayanlara "ne yapıyorsunuz, bu adam polis müdürü" diye bağırdık ve araya girip Eyüboğlu'nu zor kurtardık. Budak pastanesini tahrip edilmekten korumak için halkı durdurmaya çalışırken başına bu gelmişti. Epey hırpalanmıştı. Budak pastanesi rahmetli tiyatro sanatçısı Behzat Budak'a aitti. Ama oraya gelenler kendisinin bir Rum ortağı olduğunu söylüyorlardı. Olaylar artık kontrolden tamamen çıkmış, sabah saat 02:00'da Rumların can ve mal güvenliği iyice tehlikeye girmişti. Şehrin kenar semtlerinden gelenler talana başlamışlardı. Mağazalar soyuluyor, buzdolapları, radyolar, top top kumaşlar çekilip götürülüyordu. Bununla ilgili bilgiler Park Otel'de bulunan Başbakan Adnan Menderes'e ulaştığında Başbakan bayağı endişeye kapılmıştı. Kontrol elden kaçınca hükümet sabaha karşı sıkı yönetim ilan etmiş, İstanbul'da güvenliğin sağlanması görevini orduya bırakmıştı. Ağır ödenen fatura. 6-7 Eylül olaylarının faturasını Türkiye ağır ödemişti. Dışarıda aleyhimize müthiş bir kampanya başlatılmıştı. Kiliseler yakıldı, kadın, kız, çocuk öldürüldü diye menfi propaganda yapılıyordu. Rumlar huzursuzdu. İstanbul'daki 120 bin Rum'un artık kesinlikle rahatı kaçmıştı. Zaten Kıbrıs meselesi alevlendikten sonra gidenler olmuştu. Ama 6-7 Eylül sonrasında toplu göç başlamıştı. Malını mülkünü satan kaçıyordu. Bu olay üzerine Yunanistan, Batı Trakya Türkleri üzerinde ağır baskılar uygulamaya başlayacaktı. Ancak Türkiye Kıbrıs işinde kesin tavrını koymuştu ve Lozan'dan sonra Kıbrıs'ın kaderinin tayininde söz sahibi olduğu uluslararası arenalarda kabul edilmişti. İngiltere bu arada Kıbrıs'ta adaya özellik verilmesi için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Adanın asker valisi Sir John Harding bu konuda Makarios'la görüşmeler yapıyordu. Fakat bu görüşmeler hiçbir sonuç vermiyordu. Üstelik negatif gelişmeye paralel olarak Makarios EOKA terörünü tırmandırıyordu. Bu yüzden Sir John Harding 9 Mart 1956'da Makarios'u tutuklattırarak Hint Okyanusu'ndaki bir İngiliz sömürgesi olan Seyşel Adası'na sürgüne gönderdi. Yunanistan'da özerkliğe karşı çıkmıştı. 11-13 Mart 1956'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ankara'yı ziyaret etti. Bu ziyaretin önemli yanı İngiltere'nin Kıbrıs işinde Türkiye'nin kararlılığını anlamış olmasıdır. Bu arada gerek Dışişleri Bakanı olarak Fatin Rüştü Zorlu, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes gerçekten büyük bir imtihan verdiler. Türkiye'nin aleyhinde kullanılan 6-7 Eylül olaylarına rağmen haklarımızı savunmuşlar, İngiltere'ye adanın gerçek sahibinin Türkiye olduğunu hatırlatmışlardı. Bu arada artık yeni bir dönem başlayacaktı. Buna Taksim dönemi diyoruz. Kıbrıs'ın taksimi fikri Atina Büyükelçimiz Settar İlksel'in Yunan Dışişleri Bakanı Averof'la yaptığı bir görüşme sırasında ortaya çıkmıştı. 1956 Ekim'indeki bu görüşmede Averof, İlksel'e "Biz Yunanlılar mümkün olan her biçimi görüşmeye amadeyiz" demişti. Hatta Taksim'i bile. Kıbrıslı Rumlar neyi kabul ederse biz de onu kabul ederiz. Ancak daha sonraları Averof dünyada da taraftar bulmaya başlayan Taksim fikrinden uzaklaşacaktı. Çünkü NATO Genel Sekreteri eski Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henri Spaak bile Taksim'i benimsemiş, taraflar isterse bunun için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kıbrıs Rumları Taksim falan istemiyordu. Onlar hala Kıbrıs halkının kendi mukadderatını kendisinin tayin etmesini, yani o tarihlerde bağımsızlık mücadelesi veren ulusların pek gözde self-determinasyon hakkını tek taraflı kullanmak istiyorlardı. Oysa Kıbrıs'ta kendilerinden farklı dil, din ve milliyete sahip bir Türk halkı da vardı. Bu dikkate alındığında Türklerin de self-determinasyon hakkına saygı göstermek gerekmez miydi? Makarios'a göre Türkler azınlıktı. Ona göre Kıbrıs halkı halkın çoğunluğunu teşkil eden Ortodoks Rumlardı. Tarih boyunca Kıbrıs adasında hiçbir zaman egemen olmadıkları halde, sonraları misyoner Ortodoks papazlarının gayretiyle yoğun şekilde göç ederek adada çoğunluğu ele geçirmişlerdi. Şimdi de yaygara kopartarak dünya Hristiyanlarının desteğini arıyorlardı. Ama kazın ayağı pek öyle değildi. Çünkü Hürriyet gazetesinde gazetenin sahibi ve başyazarı Sedat Simavi'nin hayatı pahasına başlattığı Kıbrıs kampanyası bu ulusal davayı kamuoyuna mal etmişti. Türkiye halkı Kıbrıs Türklerine, Kıbrıs'a sahip çıkmıştı. Böyle bir oluşumun etkisi altında kalan Demokrat Parti hükümeti ve onun başbakanı Adnan Menderes, halkın ilgisini gördükten sonra bu konuya daha dikkatle eğilmiş, Kıbrıs sorununa bütün boyutlarıyla angaje olmuştu. Burada bir gazetenin gücünü ortaya koymak için bunları ifade ediyorum. Hürriyet, Kıbrıs davasını gerçekten çok iyi işlemiş ve tarihi bir görev yerine getirmiştir. Sedat Simavi'nin ölümünden sonra Haldun ve Erol Simavi kardeşler bu konuda hep duyarlı olmuşlardır. O kadar ki Kıbrıs'taki gazetelerin daha iyi çıkması için onlara teknik yardımda bulunulmuş, teknisyenleri burada yetiştirilmiştir. fotoğraf ve klişe gönderilmiştir. 1950'li yıllardaki lider Doktor Fazıl Küçük'e Hürriyet'te sorunla ilgili birinci sayfadan makaleler yazdırılmıştır. Kıbrıslı liderlerin Hürriyet matbaa ve bürolarını kendi büroları gibi kullanmalarına imkan sağlanmıştır. Demetçileri tekzir edilerek tüm gazetelere aktarılmıştır. Çünkü Hürriyet bu konuyu Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulusal davası olarak kabul etmiş ve benimsemiştir. 6-7 Eylül olaylarının bir tertip olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Nasıl mı? Yunanlılar Selanik'te Atatürk'ün evine bombayı atan adam olarak Oktay adında birini yakaladı. Onu konuşturdu. Haberi veren Ekspres gazetesinin sahibi Mithat Perin'di. Perin, Demokrat Parti milletvekiliydi. MİT'le ilişkisi olduğuna dair rivayetler vardı. Hükümet, Londra konferansı sırasında elini kuvvetlendirmek için ufak bir komplo planlamış ama sonucunu hesaplayamamıştı. Halkın Yunanlılara tepkisi büyük olduğu için durum kontrolden çıkmış ve olaylar büyüyerek istenmeyen şeyler yaşanmıştı. Atanın Selanik'teki evine atılan bomba nedeniyle tevkif edilen Oktay'a, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenci eğitimine devam etme imkanı verildi. Kaymakam oldu, polis müdürlüğü yaptı. Nihayet valiliklerde bulunduktan sonra emekli oldu. 1940'lar ve 50'lerde İstanbullu gençlerin mesken edindikleri mekan Yusufpaşa'dır, Tabibeyoğlu'ndan sonra. Hiç tahmin eder miydiniz? Yusufpaşa'ya Haseki Caddesi'nden inilir ve aşağıda Tramvay Caddesi ile birleşir. Birleştiği yerin etrafında simitçi fırınları var. O fırınlar yalnız simit ve halka yapar, ekmek yapmaz. Simit kokusu her tarafı sarar. Mis gibi kokan bu halkalar 40 para, simitlerse 100 paradır. Halka denileni küçük, yuvarlak, halka şeklinde simitlerdir. Hafif de tereyağlı olur. Yeme de yanında yat diyor bey baba. Daha büyükleri de var. Yaklaşık 2 misli büyüklüğünde. Onlar da 5 kuruşa satılır. Beşlik simit derler. Aynı zamanda gevrek de derler. O simitler şimdi yapılamıyor. O zamanlar Yusuf Paşa'nın simitleri çok meşhurdur. Hasan Paşa'nın da. O simitleri yapanlar hakikaten usta adamlardır. Başka meşhur yerler de vardır. Mesela geniş bir cadde üstünde bulunan Koca Mustafa Paşa turşucusu dönemin en meşhur işletmelerindendir. Muhittin Ergüneş'in ağabeyi bir gün Koca Mustafa Paşa'ya onu da götürür. Her yerde turşu yapılır o zaman. Koca Mustafa Paşa'nın turşusu başkadır. Abi kardeş merak ederler içeriye girerler. İçeride merdivenle çıkılan hemen hemen bir oda büyüklüğünde 2 büyük fıçı vardır. Arabalar dolusu turşu malzemesi, lahana ve benzeri gelir ve fıçılara konur. Fıçılar ağaçtan yapılmış ve 2 adam boyundadır. Merdivenlerle çıkılıp içinden turşu alınır. Koska'da helvacı meşhurdur. Koska Rumca bir kelimedir. Beyazıt'tan Aksaray'a inerken Laleli'ye gelmeden şimdi altında üniversite olan patrona Halil Hamamı vardır. Koska helvacısının ilk orijinal mekanı oraya yakındır. Beykoz'da paça çorbası meşhurdur. Beykoz iskelesinde yürüye yürüye çıktığınızda karşınıza büyük bir çeşme gelir. O caddede bulunan hemen hemen bütün dükkanlar paçacıdır. O zamanlar insanlar paça yemek için vapura binip Beykoz'a gider. Sonraları Muhittin Ergüneş yüzbaşı olur ve küçüklüğündeki o paçacı dükkanlarını merak edip Beykoz'a gider. Gittiğinde bakar ki dükkanlardan sadece biri kalmış. Bugün o dükkandan da eser yok. 1930'larda gezmek için en çok kağıthaneye gidilir. O zamanlar kağıthane denilirmiş oraya. Adı üstünde, kağıthanede kağıt yapılır. Ormanlık, ağaçlık bir mesire yeri. Orada bir köşk vardır, Şale Köşkü. Köşkten şelale gibi sular akarmış, döküle döküle inermiş. Orada oturulur, eğlenilir, sandallarla ve arabalarla gezilir. O zamanki Haliç, şimdiki Haliç gibi değildir. Ayrıca Muhittin'in çocukluğundaki Haliç başka, binbaşılık dönemindeki Haliç başka. Muhittin vapurla Haliç'te sık sık gezinti yapar. Sonra Haliç dolunca vapur çalışamaz olur. Ancak küçük botlarla gidilebilir. O zamanlar İstanbul'da badem şekeri çok ünlüdür. Hacı Bekir'in yaptığı badem şekerleri en güzeli ve en ünlüsüdür. Yollarda, piknik ve gezinti yerlerinde satılır. Lezzetinin yanı sıra bir özelliği de mani ile satılmasıdır. Badem şekerini Hacı Bekir'in kendi adamları satarmış. Hacı Bekir'in dükkanı da varmış. Sirkeci de büyük bir dükkan. Her şeyi güzel Hacı Bekir'in. O yüzden müşterisi çok. Sonradan torunları birçok yerde Hacı Bekir adına dükkan açtılar. Ama esası Sirkeci'de köşe başındaki büyük şekerci dükkanıdır. 1900'lü yılların başında iki arkadaş bisikletle bir Bursa seyahatine çıkarlar. Sirkeci'den Mudanya'ya vapura binmek için geldiklerinde vapurda mideleri bulanmasın diye Hacı Muhittin Ebu Bekir'den limonlu akide şekeri alırlar. Bu hikayenin geçtiği şahane kitap İbnül Cemal Ahmet Tevfik, Velosipetle Bir Cevelan. Muhittin Ergüneş, muallim mektebinde okurken bazen okulu asar, arkadaşlarıyla Gülhane Parkı'na gider. Hocalarının gelmediği, derslerinin boş olduğu zamanları o balıkçıların yanına giderek değerlendirirler. Balıkçı kayıkları saray burnundan geçerlerken ağızlarına kadar palamut dolu olur. Balıkçılar sahile yakın geçer, çocuklar bağırır, ''Abi bir balık, bir balık!'' diye. Balıkçılar çocuklara iki tane birden balık atarlar. Galata Köprüsü'nün civarındaki kayıkların içinde balıklar pişirilir, balık ekmek olarak satılırmış. 1980'lerde Şinasi ile benim ortak arkadaşımız Göksel de orada balık ekmek sattı. Abi balıkların yarısı cam gözlü derdi. Yani günümüz İstanbullusu köpek balığını mutlaka tatmıştır. Galata Köprüsü'nün bittiği yerden Eminönü Meydanı'na kadar sağlı sollu dükkanlar vardı. Belediye köprü parasını çıkarmak için yanlarında büyük birer kumbara taşıyan dörder beşer tane beyaz önlüklü adam görevlendirilmiş. Bu adamlar sadece bir kişinin geçebileceği kadar boşluk bırakarak yan yana durur, geçenlerden birer kuruş alıp geçmelerine izin verir, para vermeyenleri geçirmezlermiş. Köprünün arka tarafında yani Haliç tarafında kayıklar vardı. Bu kayıklara bir kuruş verir ve yürümeden karşıya geçebilirdiniz. İki türlü sandal vardı. Biri 5-6 kişi, Alamana kayıkları ise 20-25 kişi alırdı. Kayıkçılar çeke çeke insanları alır, üstelik bir seferde 20 para isterlerdi. Zamanında adalarımızın adı Rumca'ydı. Sonradan değiştirilmiştir. Kınalı Ada, Heybeli Ada ve Büyük Ada isimlerini sonradan alan adalar arasındadır. Mesela Sivri Ada'nın eski adı Osya'ymış. Muhittin Ergüneş çocukken Yassı Ada ile Sivri Ada'yı gezmiş. Abi Şadi Bey'in hanımının kardeşleri var. Nihat, Muhittin'le yaşıt. Nihat'ın abi birkaç yaş daha büyük ama arkadaş olmuşlar. Bu kardeşler mucittir. O zamanların Türkiye'sinde deniz bisikleti diye bir şey yok. Mucit kardeşler oturup kendilerine deniz bisikleti yaparlar. İki tane bisikleti birbirine eklemişler. Kaynatmışlar, arka arkaya iki kişi oturup pedal çeviriyor. Bunu da iki tane uzun bot haline getirmişler. Üzerine de su alırsa diye delikler koymuşlar. Uzunlukları 5 metre var. Arkasına da bir pervane bağlamışlar. Pervane ile gidiyor ama yavaş. Muhittin'i el yapımı deniz bisikletiyle gezintiye çağırırlar. Seve seve kabul eder. Samatya'dan yola çıkarlar. Deniz sakin, dalga yok. Şanslı günlerindeler. 2 saat sonra ilk durakları olan Yassı Adaya gelirler. Deniz bisikletlerinden inip adayı gezerler. Ama adada bir gariplik var. Ortada balıkçılardan başka kimse yok. Adada eski yapılar var. Kilise harabeleri, sarnıçlar. Oradan 40 dakikalık deniz macerasından sonra Sivri Adaya geçerler. İnip adayı gezmeye başlarlar. Maceracı arkadaşları yine balıkçılar karşılar. İki adada incir ağaçlarıyla dolu. Ama incirler küçük ve bakımsız. Buna rağmen sepet doldururlar. Adalarda bol olan şeylerden biri de martı yumurtasıdır. Çocuklar sandallara gidip yumurta toplarmış. Mesela bir seferde 300 tane birden. Hepsini almazlar. Geri kalanını da hayvanlara bırakırlarmış ki yavrular çıksın. Sonra İstanbul'a getirip pastacılara ucuza satarlarmış. Pastacı da tavuk yumurtası kullanacağına martı yumurtası kullanır, tavuk yumurtasına 5 lira vereceği yerde 25 kuruş verilmiş. Martı yumurtası sonuçta kötü bir şey değil, artan parası da yanına kâr kalırmış. Bizimkiler incirle yetinmiş, yumurta toplamamışlar. Ada gezintilerine devam ederken balıkçıların apar topar toplandıklarını görürler. Garip bir durum. Balıkçılar kopacak fırtınanın haberini bulutlardan alıp ağlarını toplayıp kaçar. Ama Muhittin'le iki arkadaşına kimse bir şey söylemez. Başlarına geleceklerden habersiz adanın tadını çıkarmaya devam ederler. O sırada deniz hareketlenmeye başlar. Gençlerin aklı başına gelir. Hemen yola çıkarlar. Ama çok geçtir. Fırtınanın azdırdığı dalgalar deniz bisikletine kök söktürür. 2 saatte geldikleri yolu 5 saatte dönemezler. Deniz bisikleti Allah'tan çok muntazam yapılmış. Su almıyor. Sadece ahşap olduğundan şişiyor. Böylece yol alabilmişler. Ama dalgalar inanılmaz yüksek. Fırtınanın ortasında basitçe birleştirilmiş iki bisikletin üzerinde inip inip çıkmışlar. Hayatları tehlikede, ölümle burun buruna Samatya'ya geldiklerinde saat gece yarısına yaklaşmıştır. Muhittin'in annesinin bu durumdan haberi olmadığı gibi deniz bisikleti macerasından da haberi yoktur. Muhittin annesinin izin vermeyeceğini bildiğinden söylememiş. Nereden bilebilirdi ki böyle olacağını? Yalnız Samatya'ya gelmiş olmak yetmez. Bir türlü sahile çıkamazlar. Saatler geçer. Tüm yukarı çıkma çabalarına rağmen deniz onları aşağıya atar. Akıntı ve fırtına deniz bisikletinin sahile yanaşmasını imkansız kılar. Çabaladıkça umutsuzlukları artar. Hem kendileri hem de aileleri için endişelenirler. Saatler 01'i gösterirken sahile çıkmayı başarırlar. Evde kıyametler kopar. Annesi çok merak etmiştir. Neyse ki annesi de babası da şiddet yanlısı insanlar değildir. Biraz azarla kurtulabilmiştir. Zamanında itfaiye teşkilatı yokmuş. Tulumbacılar varmış. Bunlar 20-30 delikanlı, ayaklar çıplak, paçalar sıvalı yangından yangına koşar dururlarmış. Ellerinde 4 kollu bildiğimiz emme basma tulumba varmış. Önde 2, arkada 2 kişi beraber taşırlarmış. Yangın olmasa bile her yere koşarak giderlermiş. Tulumbacılar aslında memur, başka işlerle meşguller. Yangın var dedin mi toplanırlar, kovalarla su basarlar, yangını söndürürlermiş. Beyazıt'ta hala o zamanın 75 metrelik yangın kulesi duruyor. Şerefe gibi çıkılıyormuş kuleye. 2 tane demir direk var kulede. Tüm İstanbul'u bu kuleden gözetliyorlar. Meşinden 2 metrelik kırmızı bir fener yapmışlar. Demirlerle işaretliyorlarmış. Bu yangın işaretlerinin anlamını herkes bilirmiş. Yangın hangi semtteyse ona göre işaret asılırmış. Kırmızı elbise giyen köşklü denen bir görevli, yangın çıkınca herkese haber vermek için yangın var diye bağırırmış. Her semtin ayrı tulumbacısı var. Birbirleriyle karşılaştılar mı kıyamet koparmış. Tulumbayı 2-3 kişiye bırakırlarmış ki karşı taraf çalamasın. Sonra dövüşe başlarlarmış. Bir hatırada Neyzen Tevfik'le ilgili. Asıl adı Rıza Tevfik. Onu tüm İstanbullular tanır. İstanbul'u dolaşır, şarabını içer, neyini çalar, şahane de eleştirirmiş. Neyzen Beşiktaş'ta otururken çok bakımsız bir halde yaşarmış. Çok güzel neyi üfürürmüş. Muhittin hiç dinlememiş ama uzaktan görmüş. Neyzen Tevfik'ten bir dörtlük. Filozof Rıza'yım, dinsiz anlama beni. Dini ben öğrettim kendi babama. Cambazım Herip'te oynarım ama. Sırat Köprüsü'nden geçemem hocam. Şimdi bugüne kadar hiç yayımlanmamış bir Neyzen Tevfik anısı. Muhittin'in arkadaşı İbrahim'in babası inşaatçıdır. İşi çıkınca 14 yaşındaki İbrahim'i işçilerin başında bırakır kendisi gider. Bir gün Neyzen Tevfik oradan geçerken bakar ki küçük bir talebe üniformasıyla işçilerin başında. Şaşırır. Babasının inşaatçı olduğunu, bir yere gidip geleceğini öğrenir. Hayretle işçilerin başında başka kimsenin olup olmadığını sorar. İbrahim ben varım ya der. Nerelisin oğlum sen deyince Kayserliyim der. Neyzen Tevfik durur, bülbülünü ötmek için derse ihtiyacı yoktur der ve yürür gider. İstanbul'da geniş bir arazisi olan bir efendi varmış. Adı da Veli. Meşhur, renkli bir adammış. Ama hizmetçilerden bıkmış. Mezarlığa girdiği zaman hizmetçilerin ruhuna Fatiha okurmuş. Tüm İstanbul'un tanıdığı bu renkli zat vefat edince sahip olduğu araziye kendi adı verilmiş ve bir hipodrom yapılmış. Veli Efendi Hipodromu. Çırpıcı Çayırı İstanbul'un en güzel çayırlarından biriymiş. Ormanlık, ağaçlık, sulak, otlak. İnsanlar pikniğe gidermiş. Sonraları bir tek otobüs durağının adı kalmış Çırpıcı diye. Çarpık çırpık binaların olduğu bu yer eskiden cennet gibi bir alanmış. İstanbul'un fethinden sonra Boğaz'ın hemen üstünde müthiş fındık ormanlarının olduğu bir bölge varmış. Şimdi burası Kabataş'taki Ak Sigorta ve tüm sigorta şirketlerinin olduğu fındıklı bölgesi. Zamanında padişahların av alanıymış. Çocuklar için en unutulmaz şey bayram yerleri. Boş meydanlarda salıncaklar kurulur, tellerden kayılır, beşik salıncakları olur. Atlı arabalar gelir, çocukları bindirir, gezdirirler. Satıcılar, helvacılar. O zamanlar bayramlar çok renkli ve çocuklar için unutulmaz. Küçük Muhittin'e veda. Küçükken babam beni cuma namazına götürürdü. Namaz bitince dua bölümü gelirdi. Şahane bir duyguydu. Namazın en sonuca yönelik bölümü. Önce vefat etmiş büyüklerini saygıyla anıp isteklerine geçiyorsun. Ve arada kimse yok. olabilecek en yatay hiyerarşi. Direkt Allah'la görüşüyorsun ve şu şu konuları halledebilir miyiz lütfen diyorsun. Benim en sevdiğim bölümdü. Allah'ım derslerim iyi olsun. Bu alanda benim de pek çabam olmadı, Allah'ın da herhangi bir desteği. İşte boyum uzasın, bisiklet istiyorum, Zekiye beni sevsin, mümkünse aşık olsun falan. İlk bölüm kaybettiklerimden oluşuyordu, ikinci bölüm umutlarımdan. İlk başta duam şöyle başlıyordu. Allah'ım, Ahmet dedemin, Şerif dedemin, Mehmet Ali dedemin, Yakup dedemin, Nonoş yengemin, Erol dayımın, Doktor Bey amcamın günahlarını affet. Bu yedili, tek günahı komşularının bahçelerinden meyve çalmak olan, ki bu bahçeler arasında Doktor Bey amcanın bahçesi de var, benden o kadar çok dua aldılar ki onlara cennetle ilgili bayağı bir desteğim olmuştur. Bu rahmet bölümü maksimum 8 saniye sürüyor. Sonra 5 dakika yalvarıyordum. Yavaş yavaş bu dedeler, amcalar artmaya başladı. Ali amcamı, Mehmet amcamı kaybettim. Anneanne, babaanne, arkadaşım Tuğrul Ali, Hakan Yaman, birçok büyüğüm. Duama en son babam da eklendi. Şimdi kaybettiklerim bölümü 5 dakikaya çıkmaya başladı. Umutlar bölümü iyice azalmaya. En son duamda ailemin, sevdiklerimin sağlığını koru Allah'ım. Onlara tedavi edilemez hastalık verme dedim. Sonra başımı kaldırdım, gülümsedim, kendimi hatırladım. Mümkünse bana da dedim. Çünkü dersler konusunda karşılıklı bir kırgınlığımız var zaten. Kızıma çarpım tablosundan sorular soruyorum, cevapları ben bilmiyorum. Böyle şey olur mu? Hayatın özeti bu herhalde. Önce kaybettikleriniz 8 saniyeye sığar, umutlarınız 5 dakikaya. Sonra umutlarınız 8 saniyeye sığar, kaybettikleriniz 5 dakikaya. Onları kaybetmeden önce sevginizi yeterince aktarabilirseniz acınızı ancak bu hafifletir. Bir de kaybettikleriniz yerine yenisini koyabiliyor musunuz? Ona bakın. Muhittin Dede kitap bittiğinde birçoğunuzun da dedesi oldu diye düşünüyorum. Kitabı yazdığım sırada öğrendiğim her şey beni çok heyecanlandırdı. Meğerse Türkiye'de eskiden kırmızı turp diye bir şey yokmuş. Bütün turplar siyahmış. 1960'larda kırmızı turp ortaya çıkmış. Annemden öğrendim. Hiç sarı yumurta da yokmuş, tüm yumurtalar beyazmış. Hıdrellez'de çocuklar mahallede yumurta dövüşü yaparlar, yumurtası kırılmayan çocuk birinci olurmuş. Babalar çocuklara sağlam yumurta seçer, anne de o yumurtayı kaynatırken içine soğan kabuğu atarmış. Böylece sapsarı bir yumurta elde ederlermiş. Ben de yaptım, şahane oluyor. Dün bir haber vardı televizyonda. İstanbul'da servis şoförüyle bir adam yol verdin vermedin diye kavga etmişler. Adam servis şoförünü 3 kurşunla kafasından vurup öldürmüş. Şoförün çocukları aynı servisle okuldan dönüyorlarmış. Gözlerinin önünde babalarının ölümünü seyretmişler. 1930'lu yıllardaysa kasabada bir yaşlı yürürken arkasındaki gençler onun önüne geçmiyorlar, hürmetsizlik olmasın diye. Herkes mahalledeki yoksulu, deliği, açı koruyor. Farkındaysanız aslında tek özlediğimiz şey o dönemdeki insanlık, dürüstlük ve yardımlaşma ruhu. Muhittin Ergüneş memur haliyle 3 çocuğu büyütmüş, evine ömür boyu tek kuruş haram lokma sokmamış. Tertemiz bir hayat yaşamış. Pırıl pırıl evlatlar ve torunlar yetiştirmiş bir insan. Sizin insanlığınız torununuzun torununa kadar yansır, kötülüğünüz de. İstanbul'da atılan o 3 kurşunun ardından zamanında oğluna şiddet uygulamış bir dede çıkar büyük ihtimalle. Çocuklarınız sizin bıraktığınız izlerden yürür. Bu kitap yerine aynı sürede bir kişisel gelişim kitabı yazabilirdim. İnternette elden ele dolaşan sahte Amerikan başarılarını toplar, içine birkaç fıkra eklerdim. Ardından kendimin nedenli başarılı ve mutlu olduğu yalanlarını yazar ve hit yapardım. Kitap kapış kapış giderdi. Bu kitap satmayacak ama bana sadık 2-3 bin okur okuyacak ya o yeter. Çünkü sizinle hep aynı hikayeyi ve dostluğu paylaştık. Size içimizden sıradan bir hayatı olabildiğince sıradan cümlelerle hiç parlatmadan anlattım. Sade, dürüst, insanca bir hayatın aslında en büyük başarı öyküsü olduğunu anladığınızda iş işten geçmiş olabilir çünkü. Muhittin Ergüneş 90 yaşında. Bey baba ile ilgili o hüzünlü haberi aldığım gün Allah gecinden versin o kadar üzüleceğim ki kelimelerle anlatamam. Son Anadolu leoparını kaybettik mi diye. Bu ülkenin gerçek sahipleri yiyeceği kadar avlayan, ortalıkta pek görünmeyen o güzel gözlü, mağrur canlılardı. Ve bu ülke onları yok etti. Geçenlerde bir haber duydum. Karadeniz bölgesinde Anadolu leoparı yine görüldü. Kimi ayak izini görmüş, kimi de bir saniye kendisini. İnşallah doğrudur. İnşallah Anadolu leoparı bir yerlerde gizlice bizi izliyor ve yaşamaya devam ediyordur. Yoksa bilirim ki bu ülke dımdızlak, yapayalnız kalmış. Dua edin, yaşıyor olsun. Dua edin, bir eşi ve üç de çocuğu olsun. O zaman gerçek bir ülke oluruz. Duanız da hep umutlarla dolu olsun. Sizin gözlerinizden, bey babanın da ellerinden sevgiyle öpüyorum. Ahmet Şerif İzgören.